इंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ग्रंथाधिष्ठात देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम स्वरश्रेष्ठो चंदनम प्रतिगृह्यताम्। अक्षतां समर्पयामि, पुष्पमालां परिधापयामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। देयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाग्धिपूतम्। वंदे महापुरुषते शरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठयारे वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम् दयतेप्सित मन्दधावात्। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। श्री तुलस्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्यं। मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि। पशूनां रूपमन्यस्य मयस्त्री श्रेतां यशः। नमस्करोमि तुलसी हे मेरूपांच रत्न रूपांच मंजरीम। श्री कृष्ण पूजा प्रीत्यर्थम अर्चयामि हरिप्रियां। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये। वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् वादरायणः।

बंदौ तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। त्रण बहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहिं राम सर चाप धर। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम, पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्, वाष्ववारि परिपूर्ण लोचनम्, मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला मिथिला धाम, अवर वध सरयू सीताराम अवध सरयू सीताराम। जय नंद नंदन जय घन श्याम जय नंद नंदन जय घन श्याम राधा वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल वत्सल प्रभु देन दयाल। जयति शिवा शिव जानकी राम जयति शिवा शिव जानकी राम जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीता जयति शिवा शिव श्यामा श्याम जयति शिवा शिव श्यामा श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रसिक बिहारी जी की जय। श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री राधा मोहिनी बिहारी जी की जय। श्री राधा गोरीलाल जी की जय। श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। कामधेनु गौ माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। रस ब्रजवास महोत्सव की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री घनश्याम दास बाबा की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री नित्य गोलोक धाम ब्रजधाम के इस परम पावन काम्यक वन की परिधि में स्थित प्रतिज्ञा वन में सौगंधी पर्वत जहाँ विराजमान है हनुमान जी महाराज पूज्य बाबा घनश्याम दास जी महाराज जहाँ अपने सिद्ध स्वरूप में विराजमान है ऐसे परम पवित्र जड़खोर गोधाम श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में हम आप सब इस कामधेनु गोष्ठ में बैठ करके यज्ञेश्वरी जगज्जननी सर्वदेवमयी सर्व देवमयी सर्व तीर्थमयी सर्व ऋषिमयी वेदमयी पूज्या गोमाता के मंगलमय सान्निध्य में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज 49वें पद का स्मरण हम कर रहे हैं। इस पद को हरिशंकरी पद कहा गया और ये हरिशंकरी राग में भी है। हरि और हर दोनों का एक साथ स्मरण किया गया, बड़ा अद्भुत पद है। पहले हम पद का स्मरण कर लेते हैं। इस पद को गोस्वामी जी ने मंत्रात्मक कीर्तन कहा है, मंत्र कहा है इनको। इसका मतलब है इस हरिशंकरी पद से, इसके पाठ से, इसके जप से, इसके अधिक संख्या में पाठ से आप जो चाहें सो आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे मंत्रों से समस्त प्रकार के मनोरथों की सिद्धि होती है, ऐसी ये इतना विलक्षण पद है। और सबसे बढ़िया बात है कि इस पद में 9 छंद हैं, 9 का अंक पूर्णांक है, हरिहर दोनों ही परिपूर्ण हैं, एक रूप से दोनों का स्मरण किया गया है। बड़ा अद्भुत संयोजन है गोस्वामी जी का। ये प्रेरणा गोस्वामी जी ने कहां से ली होगी? शास्त्रों से ही ली, क्योंकि महाभारत 18 पुराण, उपपुराण, स्मृतियां, धर्मशास्त्र, संतों की वाणियां, इनको हम उठा करके देखें तो सनातन धर्म की वैदिक परंपरा में जो उपासना है वो हरिहरात्मिका उपासना है। हरि और हर में भेद नहीं मानती है, अभेद रहित हरिहर की उपासना है, भेद रहित हरिहर की उपासना। बहुत सुंदर पद है, आहा क्या कहना। देव दनुज बन दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी। देव दनुज बन दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी। शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि। शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि। अनंत भगवंत जगदंत अंत कत्रास शमन श्री रमन भुवनाभिरामम भूधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धामम। वामनाव्यक्त वामनाव्यक्त पावन परावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृति स्वामी चंद्रशेखर शूल पाणी हर अनघ अज अमित अविच्छिन्न वृषभेश गामी। चंद्रशेखर शूल पाणी हर अनघ अज अमित अविचिन्न वृषभेश गामी। नील जलदाभ तनु श्याम बहुकाम छवि राम राजीव लोचन कृपाला कंबु कर्पूर बकु धवल निर्मल मौलि जटा सुर तटिनिसित सुमन माला बसन किंजिल कधर चक्र सारंग दर कंज कौमोद की अति विशाला मार करी मत्त मृगराज त्रैनेन हर नौमी अपहरण संसार जाला। कृष्ण कृष्ण करुणा भवन कृष्ण करुणा भवन दवन काली अखल विपुल कंसादि निरभंशकारी त्रिपुर मद भंग कर मत्त गज चर्म धर अंधको रग ग्रसन पन्नगारी अंधको रग ग्रसन पन्नगारी। ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भ गिरि वज्र गौरी सभव दक्ष मख अखिल विध्वंस करता भक्त प्रिय भक्त जन काम धुक काम धेनु भक्ति प्रिय भक्त जन काम धुक धेनु हरि हरण दुर्घट विकट विपति भारी सुखद नर्मद वरद विरज अन वद्यखिल विपिन आनंद बीसिन विहारी विपिन आनंद वीतिन विहारी। रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली ये मंत्रावली है एक एक शब्द मंत्र है एक एक नाम मंत्र है। रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली द्वंद दुख हरनी आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा बदति तुलसीदास विशद बानी बदति तुलसीदास विशद बानी। इस भजन के प्रत्येक पद में आधे में भगवान विष्णु और आधे में भगवान शिव की स्तुति की गई है, इसलिए इस पद को गोस्वामी जी ने नाम दिया है हरिशंकरी। हरि और हर का एक ही पद में स्मरण करके हरिहर में अभेद स्वीकार किया है गोस्वामी जी ने। पहली पंक्ति में हे नाथ हे देव दनुज बन दहन, असुरों का दनुजों का, दनु एक ऋषि का नाम है, उनकी संतान दानव हो गई, दनुज हो गई अथवा दानव हो गई, दनुजों के बन को सूखे ईंधन को जैसे आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही सूखे ईंधन के समान दनुजों के बन को जलाकर भस्म कर देने वाले गुण गहन, गुण गहन का अर्थ है केवल गुणों को ही ग्रहण करने वाले, अब गुणों को ग्रहण न करने वाले, गुण गहन, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। अरे गुण पर तो रीझते हैं, दोष को भी गुण मानकर रीझ जाते हैं। ये बात गोस्वामी जी को मालूम है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक पद में विनय पत्रिका में कहा है कि निर्लज्जता सबसे बड़ा दोष है, पर संसार में जितने निर्लज्ज हैं उनमें मैं प्रथम श्रेणी का निर्लज्ज हूँ, तो मेरी इतनी योग्यता तो आपको समझ में आ ही गई कि मैं मुझसे बड़ा कोई निर्लज्ज नहीं है। इतेहु पर तुम्हरो कहावत लाज अचई घोर, इतना होने पर भी मैं आपका कहलाता हूँ, मैंने लज्जा को घोल घाल के पी लिया है, तो हे नाथ गुण पे तो सब रीझते हैं, आप तो रीझते तो दोष को भी गुण मानकर रीझ जाते हैं। निलज ता पर रीझ रघुवर देहु तुलसी ही छोर, इस तुलसीदास की निर्लज्जता पर आप रीझ करके हमें अविद्या माया के बंधन से मुक्त कर दीजिए। हमारे श्री ठाकुर जी गुण गहन है, गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अब गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, और भगवान के गुण भक्त में आ जाते हैं, इसलिए जो भक्त होगा वो दोषग्राही नहीं होगा, वो गुणग्राही ही होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको गुण दिखता ही नहीं है, गुण भी होगा ना वो गुण को भी दोष के रूप में ही देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहुत सीधा साधा सरल है तो ये दोष है कि गुण? एकदम उसमें छल कपट नहीं है, एकदम भोला है, सीधा साधा सरल है तो ये दोष है कि बहुत बड़ा गुण है? पर साधु पुरुष तो कहेंगे करे भैया ये तो जन्मजात महात्मा है, ऐसी निर्मलता, ऐसी सहजता, ऐसी सरलता। और विमुख लोग क्या कहेंगे? एकदम गधा है, पागल है, बावरो है, गधा है। और है तो गुण, पर उनको गुण के रूप में नहीं दिखता, उनको दोष के रूप में दिखता है। भक्त का स्वभाव दोष ग्रहण करने का नहीं, गुण ग्रहण करने का होता है। ब्रजवासियों के गोप गोपियों के प्रेम को ही भगवान ने ग्रहण किया, कथनचित उनमें कोई दोष है तो भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। दनुज बन दहन गुण गहन, ऐसे गुण गहन कौन है? गोविंद, गोविंद प्रभु। सुरभि माता ने जिनका नाम गोविंद रखा है, ये गोविंद केवल गायों को आनंद ही नहीं देते हैं, गोपालक गो सेवकों को नंदादि ब्रजवासियों को भी परम आनंद देने वाले। नंद शब्द से आदि शब्द लगा करके श्री तुलसीदास जी ने 84 कोष के जितने गोप गोपी ब्रजवासी सबको एक साथ ग्रहण कर लिया। आदि पद से वृषभान जी भी आ गए, कीर्ति मैया भी आ गईं, समस्त सखियां आ गईं, श्री जी भी आ गईं, सब आ गए, किसी को छोड़ा नहीं। हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण के स्मरण से पद का आरंभ कर रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण धनुज बन दहन है, बाहर के अघासुर बकासुर पूतना सक्तासुर आदि उनको तो मारते ही हैं, भीतर के अघासुर बकासुर छल कपट दंभ पाखंड प्रपंच काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि ये सब धनुज बन ही हैं। इस धनुज बन को हमारे श्री कृष्ण ये जलाकर भस्म कर देते हैं। कैसे जलाकर भस्म कर देते हैं? बोले जब भक्त इनके पवित्र नाम का आश्रय लेता है, पवित्र कथा का आश्रय लेता है, तो नाम और कथा के आश्रय से चित्त शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्त में कामना समाप्त हो जाती है, शुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता का उदय हो जाता है। और जब भगवत प्राप्ति की व्याकुलता का उदय होता है, जब भगवत प्राप्ति की व्याकुलता का उदय होता है तो उस विरह की आग में ये धनुज बन, ये विकार ही धनुज हैं, राक्षस हैं, इनका जो बन समूह है वो ऐसे जलकर भस्म हो जाता है जैसे भयंकर प्रचंड आग सूखे जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। इसका तात्पर्य है कि जीव को सर्वथा निर्विकार बनाने की सामर्थ्य भगवत विरह में ही है, भगवत प्रेम में ही है। विरह की आग में शुभ अशुभ सब जल जाते हैं। विरह की आग में समस्त अशुभ जलते हैं। जब समस्त अशुभों के अशुभों का दाह हो जाता है, जल जाते हैं, तो महाराज जी फिर भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान सामने आ जाते हैं तो उस समय कितना आनंद होता है इसे वाणी से नहीं कहा जा सकता है। वो तो वही अनुभव कर सकता है जिसने देखा हो। ध्यान दें, पीड़ा हुई, दुख हुआ तो पाप जल गए, और अतिशय सुख हुआ तो पुण्य जल गए। तो भगवत दर्शन का जो सुख है वो ऐसा अद्भुत सुख है कि उस सुख के आगे सारे सुख फीके हैं। और जब वो सुख जो है भगवत दर्शन का सुख होता है तो सारे शुभ जल जाते हैं, शुभ अशुभ दोनों जल गए तो जीव भगवत भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का, नित्य विहार की लीला में प्रवेश का, नित्य लीला में प्रवेश का अधिकारी बन जाता है। ध्यान दें, श्रीमद् भागवत के प्रेमी भगवान ने शरद पूर्णिमा पे बंसी बजाई और गोपियां दौड़ी भई आई, तो किसी किसी गोपी के पति ने अपनी पत्नी को, गोपी को कोठरी में बंद कर दिया, तारो डाल दियो, कुंडी लगाए के तारो लगा ली, चाबी अपनी एंटी में धर ली, बड़ी भज रही है, देखें कहां बच्चे भज के जाए, अभी देख पति तो सो गया। अब उस गोपी को भगवत विरह हुआ, भगवान से मिलने में बाधा पैदा हुई तो भगवत विरह हुआ। तो जब भगवत विरह उस गोपी को व्याप्त हुआ तो वहां सुखदेव जी राजपंचाध्याय में क्या लिख रहे हैं? सीताराम, सुखदेव जी राजपंचाध्याय में क्या लिख रहे हैं? तीव्र ताप धुता शुभा, तीव्र ताप धुता अशुभा, सवर्ण दीर्घ हो गया, तीव्र ताप धुता शुभा, उस विरह के तीव्र ताप में सारे अशुभ जलकर भस्म हो गए। अब जब सारे अशुभ भस्म हो गए तब ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष, तब ध्यान में उसे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, और जब श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो विरह तो पहले से ही था, और जब प्रियतम ध्यान में मिल गए तो लिपट गई प्रीतम से, तो प्रियतम के आलिंगन का सुख उसको मिला, तो ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, भगवान के दर्शन आलिंगन से जो सुख उत्पन्न हुआ उस सुख में उसके सारे अशुभ नष्ट हो गए। शुभ अशुभ दोनों जब नष्ट हो गए तो और गोपियां तो चल के गईं, देरी से पहुंची, और यह जाए कोठरी में बंद कर दियो ना, तारो डार दियो, ये गोपी तो सबसे पहले दिव्य देह धारण करके ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गई। इसी को कहते हैं सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति। भगवान अपने भक्तों के जीवन में शुभ अशुभ नहीं रखते हैं, कुछ शुभ कर्म बन जाएं, कथनचित, वैसे तो जो कुछ भक्त करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, यज्ञ जप तप दान होम स्वाध्याय संध्या गायत्री तर्पण जो कुछ करता है सब किस लिए करता है, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने के बाद फिर क्या करता है, अनेन कृतेन संध्योपासनाख्य कर्मणा श्री रामचंद्र प्रियताम श्रीमन्नारायण प्रियताम श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नमः, अनेन तर्पणाख्य कर्मणा श्रीमन्नारायण प्रियतान नमः, श्री नारायणार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री रामार्पणमस्तु, ये करते हैं कि नहीं, तो सब भगवान को अर्पित कर दिया, शुभ का बंधन नहीं रहा, अपने पास रखोगे पुण्य तो बंधन होगा, भोगना पड़ेगा, भगवान को दे दिया तो भगवान के ऊपर चला गया। फिर भी कथनचित कोई शुभ संकल्प पूर्वक बनता है और भगवान को निवेदित नहीं किया उसने, तो क्या उस शुभ का फल भक्त को स्वर्ग में भोगना पड़ेगा, नहीं, भक्तों की जो प्रशंसा करते हैं ना, संतों की, महापुरुषों की, भक्तों की खूब बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनमें तो उनके पुण्य चले जाते हैं, और जो भक्तों की निंदा करते हैं उनमें उनके पाप चले जाते हैं। इसलिए भगवान के जो विशुद्ध भक्त होते हैं उनकी कोई प्रशंसा करे तो भी उनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता प्रशंसा का, ये बिल्कुल अनुभव नहीं करते कि हम प्रशंसा के योग्य हैं इसलिए हमारी प्रशंसा हो रही है। अपनी अपने से प्रशंसा का संबंध ही नहीं जोड़ते, चाहते भी नहीं कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कथनचित फिर भी कोई प्रशंसा करे तो सोचते चलो भगवान हमारे शुभ नष्ट कर रहे हैं, और निंदा करे तो हमारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं, हमको भगवान दोनों बंधनों से मुक्त करके अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं। निंदा करने वाले से तो वे बहुत ही राजी होते हैं। संत श्री कबीर दास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। इतना ही नहीं, निंदकाः शूकराश्चैव सफला निर्मिता हरे। भगवान की सृष्टि में दो की सृष्टि सफल है, एक निंदक और एक सुअर, दो की सृष्टि बढ़िया है, सफल है। क्यों? बोले गंदगी साफ करने का दोनों काम करते हैं, पर दोनों में बढ़िया कौन करता है, दोनों में उत्तम कौन करता है? बोले सुअर से भी बढ़िया गंदगी साफ निंदक करता है। सुअर तो बाहरी मल को ही खाता है, और ये तो निंदको जिह्वया मलम, निंदक तो अपने जीव से मल को खा जाता है, चाट जाता है। बुराई करना मुंह से तो बोलेगा ना, वाणी से तो जीव से सारे मल को चाट जाता है निंदक। भक्ति सागर में संत श्री चरणदास जी महाराज ने सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री श्याम चरणदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही है, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे हीरा को होन न दे नियारा, पाछे निंदा करी अघ धोवे सुनि मन मिटे विकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा, घन अहरन कसि हीरा निवटे कीमत लक्ष हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा, सुखी रहो निंदक जग माही रोग न हो तन सारा, मेरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, निंदक के चरणन की स्तुति वरनो बारंबारा, चरण दास कहे सुनिए साधो निंदक साधक भारा। पर इस पद का यह अर्थ नहीं लगाना कि हम निंदा योग्य काम करें, निंदा योग्य काम करेंगे तो हरि गुरु संत सबको लजाएंगे, ऐसा काम कभी नहीं करना है। सदा शास्त्रानुकूल कार्य ही करने हैं, किंतु फिर भी दुष्टों का तो स्वभाव निंदा का होता है, फिर भी कोई निंदा करता है तो यही समझें कि श्री ठाकुर जी बड़ी कृपा कर रहे हैं, हमें निष्पाप बना रहे हैं, पता नहीं किस जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। तो भगवान शुभ अशुभ को जला देते हैं, गुण गहन गुणों को ग्रहण करते हैं, गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी। नंदादि समस्त ब्रजवासी, गोप गोपी गैया बछड़ा ग्वाल बाल ब्रज की लता पता सबको आनंद दे रहे हैं बिहारी जी। अब देखो, वैसे तो हमारे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं, क्योंकि नित्य विहार स्थली है, और नित्य विहार स्थली चले जाएंगे तो नित्य विहार शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए ठाकुर जी यहां से जाते नहीं। और ये सौगंधनी शिला प्रमाण है, इस पर्वत को ठाकुर जी ने छू करके जिसकी परिक्रमा लगती है, सौगंधी पर्वत की परिक्रमा लगती है लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। कितने लोग डंडौती करते हैं, देखा डंडौती करते हुए, हम तो सवेरे गए, कितनी डंडौती लग रही थी यार, खूब ब्रजवासी डंडौती लगाते हैं। तो ठाकुर जी ने यहां अंतिम महारास किया, यहाँ ठाकुर जी ने 12 महाराज किए ब्रज में। कितने महाराज किए? 12, द्वादश महाराज। उन द्वादश महाराजों में अंतिम महाराज प्रतिज्ञा वन में किया, इसे प्रतिज्ञा वन कहते हैं। और यहाँ राधा रानी ने, गोपियों ने पूछा कि हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे वचन दो, तो ठाकुर जी ने इस पर्वत को छूकर कहा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसारे हो, इन तज अनत न जाऊंगो, वही नंद बाबा की आन। हम अपने पिता नंद की सौगंध खाकर कहते हैं, हम आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठाकुर जी छोड़ के कहीं गए नहीं, आज भी यही। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम, गोप गोपियों का प्रेम प्रकट करने के लिए विरह की लीला हुई। ठाकुर जी मथुरा गए, द्वारिका गए, यद्यपि ब्रजवासी मिले हुए हैं, लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होगा बिना विरह के? इसलिए थोड़ा सा विरह का अभिनय हुआ, विरह लीला हुई। और अब देखो, अब तक तो ब्रजवासी आनंद में थे जब तक कृष्ण बलराम यहाँ थे, और अब ब्रज के विरही लोग बिचारे, ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से खाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन आरे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। अब देखो, इस परमानंद स्वामी के पद में ब्रजवासियों की विरह दशा का वर्णन है। तीव्र विरह है ब्रजवासियों को, तो अब तक तो सब आनंद में थे, अब आनंद कहां चला गया? अब कहां गया आनंद? भाई ब्रज तो वही है, ब्रजवासी वही हैं, यमुना जी वही हैं, गिरिराज जी, लता पता, पर्वत सब वही हैं, पर जिनसे सबको आनंद था वो नहीं है, वो चले गए प्रकट लीला में मथुरा, इसलिए ब्रज के विरही लोग बिचारे। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, गोविंद नंदादि आनंद दाता, नंदादि समस्त ब्रजवासियों को आनंद देने वाले हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं आनंद ही हैं। हम लोग क्या बोलते हैं नंदोत्सव में? नंद के पुत्र भयो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के पुत्र भयो नहीं, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद हुआ, ये कहते हैं। ऐसे अविनाशी हैं देव दनुज बन दहन गुण दहन गोविंद, नंदाति नंदादि आनंद दाता विनाशी, शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि। अब इस पद्य के आधे भाग में तो श्री कृष्ण का गुणगान है और आधे भाग में शंभु शंकर जी का नाम, शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि। भगवान शिव जिनको शंभु कहते हैं, शंभु शब्द से संबोधन में क्या बनता है, शंभो। हमारे गोवर्धन पीठ के आचार्य चरण जगत गुरु शंकराचार्य अनंतश्री समलंकृत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज मंगलाचरण के बाद जब नाम लेते हैं भगवान का तो बड़ा प्यारा लगता है उनकी वाणी से। जड़खोर गोधाम में भी उनकी कृपा हुई, यहाँ भी वे कृपा पूर्वक 3 दिन विराजे, उनका अनुग्रह सुमेरु महोत्सव में हम सबको प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया, उनकी वाणी से बहुत अच्छा लगता, नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव शिव, शंभो शंभो शंभो, ऐसे 2-4 नाम हरि हरि के लेकर के तब वे आरंभ करते हैं। गोविंद गोविंद ये भी बोलते हैं। बहुत प्रसिद्ध कीर्तन, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, शंभो शिव कल्याण के देवता कल्याणकारक, रुद्र रु माने दुख, द्र माने द्रावयति, संपूर्ण दुखों को भगा देते हैं, परम सुख देते हैं, वे रुद्र हैं। शंकर परम कल्याण करने वाले भगवान शिव, शंभु शिव रुद्र शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं। इन सब नामों का अर्थ है जो जीव जगत का परम कल्याण करने वाले हैं और बड़े भारी भयंकर हैं। वैसे तो हैं बड़े सुंदर पर प्रलय काल में बड़े भयंकर हो जाते हैं। क्रुद्ध सुदस्थुश्च पुटस्थ धूर जटिल, कहा भागवत के 4th स्कंद में नारद जी ने जैसे ही बताया कि सती जी दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई और आपके गणों को बहुत तिरस्कृत अपमानित किया गया तो क्रुद्धा क्रुद्ध हो गए, सुदस्थुश्च पुटा अपने होठों को दांतों से दबा लिया, भुरकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और सटाम तटद्वन्नी सटोग्र रुचि साम, जटाम तटद्वन्नी सटोग्र रुचि साम, ऐसी जटा माने जलती हुई लपट जैसी जटा को पकड़ा और दे मारा पर्वत पर, पर्वत विदीर्ण हो गया। दाहिने भाग से भगवती दक्षिणा काली प्रकट भई और बाम भाग से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार, भागवत के अनुसार केवल वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर का क्रोध स्वरूप, क्रोधमय भयंकर स्वरूप वहां दिखाई पड़ता है और पार्वती से ब्याह करने गए भगवान शिव, बरात गई तो शंकर जी को समझा दिया गया कि देखो वहां थोड़ा सावधानी से चलना, आखिर ब्याह हो रहा आपका, आप दुल्हा हो, ससुराल में हंसी मजाक लोग बहुत करते हैं तो हास परिहास में कहीं प्रलयंकर हो, कहीं तीसरी आंख मत खोल देना। हाँ नहीं, तीसरी आंख खोल के कामदेव को जला दिया, फिर जला दो किसी को, वहाँ ससुराल है, वहाँ आपको कोई परब्रह्म परमात्मा मान के नहीं, आपको दुल्हा मानकर आपसे व्यवहार किया जाएगा। शंकर जी बोले अच्छा ससुराल में मजाक करते हैं लोग? बोले हाँ प्रयास करते हैं, हंसी मजाक होता है। शंकर जी बोले वो क्या करेंगे, हम ही हंसी मजाक कर देते हैं बढ़िया से। ऐसा विकट रूप जब रुद्र ही देखा, मानस जी में भी लिखा है, जब शंकर जी का विकट रूप भयंकर रूप पर मैना जी ने देखा तो महाराज वो तो बहुत डर गई। फिर भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शिव हैं, आओ तो सही। बड़ा छाती कर्री करके मैना जी आई, सोने का थाल लेकर, परछन की थाली लेकर के, बड़े साहस पूर्वक थाली हाथ में ली, आरती प्रज्वलित की। जैसी उठाई तुरंत भगवान शंकर के गले में विराजमान विषधर पांच फण वाले नाग ने ठों ऐसे किया। अब महाराज ठों करे फिर माताएं कहां ठहरने वाली हैं, हाथ से थाली गिर गई, झारी गिर गई, आरती उलट गई और सासो जी बेहोश हो गई। जितनी स्त्रियां थी सब में भगदड़ मच गई, कोई गिरी कोई पड़ी, किसी के हाथ में लगी किसी के पैर में लगी। सासू जी को उठा के ले जाया गया भीतर। शंकर जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं, सब खाली दरवाजा, एक आदमी खड़ा नहीं है, लौट चलो जनवासे में। जनवासे में आ गए, बोले भगवान नारायण ने पूछा कहो भोले बाबा परिछन हो गए? बोले हाँ हो गया। कैसे हुआ कैसे? देखते थाल पटक के सासू जी बस भाव ज्यादा आ गया, गिर गयी, बेहोश हो गयी, मूर्छा में चली गयी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। बोले आपको पता नहीं है देश देश के लोकाचार अलग प्रकार के होते हैं, हिमाचल प्रदेश का लोकाचार ऐसा ही होगा, ऐसे ही परछन के, ऐसे नहीं होता है, परछन तो परछन के जैसे होता है, हैं? महाराज आप ऐसा हास परिहास करोगे तो बराती बड़ी आशा बांध के आए हैं कि बढ़िया बाल भोग मिलेगा, राजभोग मिलेगा, यहाँ कोई पानी की पूछने नहीं आएगा। महाराज कम से कम सबको सत्कार तो सबका करवा दीजिए, ऐसे भोले बाबा की लीला है। शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी सासु जी बड़ी ज्ञानवती हैं, कैसे? उन्होंने सोचा अग्नि सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए आरती पटक दी। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही है उनको क्या एक लोटा जल दिखाना, इसलिए झारी पटक दी। क्या है हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी महाराज बुंदेलखंड जब जाते थे तो एक जोगी बाबा आता था, जोगी होता ना संजोगी, एक जोगी बाबा आता था एक तारा लेके, एक हाथ से ही वो मंजीरा बजाता था, जैसे ये भगत राज लिए ना मंजीरा, ऐसी मजीरा एक हाथ से ही बजाता था। एक हाथ से मजीरा बजा सकते हो? नहीं बजा सकते। बहुत बढ़िया मजीरा बजाता था एक हाथ से वो, एक तारा और एक हाथ से मजीरा बजाता था। तो महाराज जी को पद सुनाता था वो, शंकर जी का ब्याह सुनाता था। अभी भी शायद उस क्षेत्र में गाते होंगे शंकर जी के ब्याह, पता नहीं है कि नहीं, पुरानी बात। तो उसमें बड़ा विकट शंकर जी के वेश का वर्णन करता था वो जोगी बाबा। हमें याद नहीं, नहीं तो हम दो चार पंक्ति सुना देते, बचपन में सुना। कैसे चारों खूंट की माछी बुला लई, गटर गटर शिव करन लगे, टुन्नक टुन्नक टुन्नक, ऐसे बताता हूँ। कहते ऐसी लार गिर रही शंकर जी की दाढ़ी है, चेरई घोंस हुआ दाढ़ी में धल्ले, कानन में बिच्छू ब्यारे, माने कान में बिच्छू ने, बिच्छुओं ने घर बना लिए, बिच्छू बच्चा दे रहे हैं, कातर लटक रहे हैं, सांप फुफकार रहे हैं, ऐसा विचित्र वर्णन करता था वो। पूरा लंबा ब्याह था, कम से कम एक घंटा सुनाता था। और शुरू से सुनाता था महाराज जी को। नारद जी गए हिमाचल के यहाँ तो कहते हैं तुम्हारे घर में सयानी बेटी, तुम्हें नींद कैसे आवे? नारद जी पूछ रहे, तुम्हारे घर में बेटी सयानी हो रही है और तुम सो रहे हो, अरे तुम निश्चित ही पहाड़ ही हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई, इसलिए कन्या दान कर लो। क्या करें? बोले स्नान करो, फिर ध्यान करो, फिर सूरज को दंडोत करो। स्नान करो, ध्यान करो, सूर्य को दंडोत करके और फिर सगुन विचारो कि बेटी का क्या करना चाहिए। ये सब बातें बहुत अच्छे ढंग से सुनाता था तो महाराज जी उसको, कम से कम 30 साल पुरानी बात होगी, महाराज जी उसको 200-300 रुपए देते थे, 500 रुपए भी दे देते थे, जो होता महाराज जी दे देते प्रसन्न होके, और कपड़ा, मिठाई, कोई बर्तन वर्तन होता तो वो भी उसको दे देते। ग्रस्त था बेचारा, संजोगी था, अब उस जमाने में वो घूमता था ना तो लोग सुनाता था, वो शंकर जी का ब्याह सावन में ज्यादा घूमता था, सावन में फागुन में, तो सुनाता था जब वो पद तो लोग इतनी की बिलिया में कटोरी में और अनाज ले आते थे, अनाज देते थे उसको, या 10 पैसा 5 पैसा 15 पैसा भी चलता था, ये सब पैसा, 54 58 ज्यादा किसी को दया आई तो 1 रुपया दे दिया। उस समय महाराज जी 200-300 रुपए उसको देते थे, खुश हो जाते। बोले महाराज अब बुढ़ापा आए, घूमना फिरना बनता नहीं है, आपने दे दिए इतने में ये मौज है, आनंद है। महाराज प्रणाम करके चला जाता। तो हम भयंकर की बात बता रहे हैं, हैं? भयंकर भगवान शिव जो हैं, शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम, भीम बड़े घोर स्वरूप वाले जो हैं, भीम हैं, बड़े भारी भयंकर हैं, महान तेजस्वी हैं और क्रोध राशि, क्रोध के अधिष्ठात्र देवता हैं, क्रोध की राशि हैं। बाम और आगे क्या, अनंत भगवंत जगदंत अंत कत्रास शमन श्री रमन भुवना विरामम। भगवान श्री हरि नारायण अनंत हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं, जगदंत। जब भगवान संकल्प करते हैं तो संसार में प्रलय हो जाता है, और कैसे, अंतकत त्रास, अंतक माने यमराज की त्रास को मिटाने वाले हैं, और लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, श्री रमण लक्ष्मी जी के साथ रमण करने वाले हैं, भुवनाभिरामम, समस्त भुवन में अभिराम हैं, अर्थात सबको परमाह्लाद परमानंद देने वाले हैं। अब देखो आधे में तो भगवान नारायण का स्तवन हो गया और आधे में भूधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धामम। भगवान शिव भूधराधीश, भूधर माने होता है पर्वत और उसके अधीश माने स्वामी है। कौन से पर्वत पर शंकर जी रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश के स्वामी हैं, कैलाशेश्वर हैं, कैलाश के राजा हैं। बोले केवल कैलाश के राजा हैं? बोले नहीं, कैलाश के ही राजा नहीं, जगदीश, सारे जगत के ईश हैं, सारे जगत के राजा हैं। और ईशान, ईशान ये भगवान शिव का नाम है, ईशान है। उपनिषद में जो शिवाथर्व शीर्ष है उसमें शंकर शब्द का अर्थ, शंभु शब्द का अर्थ, रुद्र शब्द का अर्थ, ईशान शब्द का अर्थ, सारे भगवान शिव के नामों की बड़ी सुंदर व्युत्पत्तियां दी गई हैं। उस ग्रंथ में शिवाथर्व शीर्ष में उन व्युत्पत्तियों को देख लेना चाहिए। विज्ञान घन, जो विज्ञान के घनीभूत स्वरूप है, और ज्ञान और मोक्ष के धाम है, ज्ञान के धाम हैं और मोक्ष के धाम हैं। अर्थात ज्ञान भगवान शिव में रहता है, वे ज्ञान स्वरूप हैं और मोक्ष के तो धाम ही हैं। काशी उनका ही तो स्वरूप है, और काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने वालों को मुक्ति दे देते हैं। तीसरे पद में, पद्य में, बामना व्यक्त पावन परावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृति स्वामी। बामन स्वरूप धारण करने वाले, बामन शब्द का अर्थ होता है ह्रस्वः, बामनो ह्रस्वः, छोटे को बामन कहते हैं। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत कितने वर्ष में होना चाहिए, कितने वर्ष में होना चाहिए? गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मण मुपनयिता, गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से सप्तम, 7 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। मान लो ब्रह्म तेज की कामना हो तो ब्रह्मवर्चस कामस्तु 5 वर्षम ब्राह्मणम एव उपनयित, ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के बालक का ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात, प्रामाणिक बात है, समय से यज्ञोपवीत होवे और ब्राह्मण गायत्री की शरण में जाए, गायत्री की उपासना अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करे, त्रिकाल संध्या उपासन करे, तो उसे श्रम शास्त्रों में नहीं करना पड़ता है। बहुत से ऐसे शास्त्र जिसको उसने देखा तक नहीं है, वे शास्त्र भी उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। वेद का एक मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र है, और वेद का मंत्र ये सरस्वती का मंत्र भी कहा जाता है, सरस्वती का मंत्र है, मंत्र है उतत्वः पश्यन्न ददर्शमाच मुतत्वश्चण्डन्न शणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्मम विशस्त्रे जायेव पत्य उशति सुवासाः। बहुत बढ़िया मंत्र है, आप लोग, सरस्वती जी का मंत्र है, इसमें बीज लगा दो तो ये सिद्ध सरस्वती मंत्र हो जाता है। मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ बता रहे हैं आपको। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान की दया से खूब मेधा होती है, खूब स्मृति, खूब बुद्धि होती है, उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है, उनकी कोई चीज इनको पढ़ने में कठिनाई नहीं लगती, तो वे खूब पोथी पत्रा पढ़ जाते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण सब कुछ पढ़ जाते हैं। फिर उनको पढ़ाई लिखाई का कुछ अभिमान भी हो जाता है, मैं बहुत पढ़ा हूँ, ऐसे थोड़ी, मैं कितने विषयों से आचार्य हूँ, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, कितने शास्त्रार्थों में मैंने विजय प्राप्त की, कितनी जगह से मुझे प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, अहंकार होता है। लेकिन भगवान वेद कहते हैं जिसे इस प्रकार का अभिमान है कि मैंने सारे शास्त्रों को देख लिया, पढ़ लिया, उसने देखते हुए भी नहीं, उतत्वः पश्यन्न ददर्श, उसने देखते हुए भी नहीं देखा, वो झूठ बोलता है, उसने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, शास्त्र की कोई थाह पा सकता है क्या? अब लोग कहते हैं हमको 4 महीने 6 महीने में व्याकरण आ जाए, कैसे आ जाए भाई, भले आदमी, आप तो 4-6 महीने में घबरा रहे हो। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने लिखा है कि बृहस्पति रिंद्राय वर्ष सहस्रम शब्द पारायणम प्रोवाच नचांतम जगाम किम पुनरीता कालेन, महाभाष्यकार पतंजलि लिख रहे हैं कि 1000 वर्ष तक बृहस्पति जी ने इंद्र को व्याकरण शास्त्र पढ़ाया। कितने साल तक पढ़ाया? 1000। हमारे आपके 1000 नहीं, दिव्यम वर्ष शास्त्रम, दिव्य दिव्य माने देवताओं के वर्ष से, हम लोगों का 1 साल और देवताओं का 1 दिन रात, इस हिसाब से 1000 साल। अब किसी पे गणित हो तो जोड़ के लगा सकता है हिसाब किताब, मानवीय वर्ष कितने हुए। हमारा हमारे 365 वर्ष, हमारे 365 वर्ष और देवताओं का 1 वर्ष, यही हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ। 365 दिन का साल होता है कि नहीं हमारा, और उनका 1 वर्ष का दिनों रात दोनों जोड़े जाएंगे तो 365 साल हो गए ना 1 वर्ष में देवताओं के। आप 365 को 1000 गुना कर दो, कितने हुआ? 365 को 1000 गुना कर दो, हैं? 36,05,000। लो साहब, इनकी मशीन बोल रही है, झूठ बोले मशीन तो पता नहीं। 36,05,000 वर्ष हुए मानवीय वर्ष। इतने वर्षों तक बृहस्पति व्याकरण पढ़ाते रहे, इंद्र पढ़ते रहे। बृहस्पतिश्च वक्ता इंद्रश्चाध्येता, बृहस्पति जी जैसा पढ़ाने वाला और इंद्र के जैसा पढ़ने वाला। नचांतम जगाम, इंद्र बोले महाराज पूरा हो गया। अरे बोले अभी कहाँ पूरा हुआ, अभी तो चल रहा है, अभी कहाँ पूरा हुआ। बोले तो बस तो हाथ जोड़ते हैं, गुरु दक्षिणा बताओ। बोले तुम भी कुछ व्याकरण पर लिखो। तो इंद्र ने व्याकरण लिखा है, उसका नाम है ऐन्द्र व्याकरण, इंद्र का लिखा हुआ व्याकरण। यही बात वेद की है। अरे बताओ इतने साल लग गए, अभी वेद नहीं हुआ, यू नहीं हुआ, त्यों नहीं हुआ। अरे भाई, वेद में जटा पाठ, घन पाठ ये सब तैयार होना चाहिए, पर ब्राह्मण भाग भी तैयार होना चाहिए, और जितना वेद है उतना पूरा कंठस्थ होना चाहिए, और कंठस्थ वैसे नहीं, सस्वर कंठस्थ होना चाहिए। कभी आलस्य मत करना स्वर लगाने में कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो गुरुजी कहते हैं तो स्वर लगाते हैं, और बाद में फिर कोई नहीं लगा रहा तो हम क्यों लगावें स्वर। स्वर लगाते रहना, क्योंकि लिखा है हस्तेन वेदम योधीते स्वर वर्णार्थ संयुतम ऋग्यजुस्ताम भी पूतो ब्रह्मलोके महियते। जो सस्वर वेद का पाठ करता, स्वर लगाकर वेद का पाठ करता है, वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद के मंत्रों से पवित्र हुआ ब्राह्मण ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होता है। और हस्तहीनम तो योधीते, बिना स्वर लगाए जो वेद पढ़ता है, हस्तहीनम तो योधीते स्वर वर्णार्थ स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग यजु सामभिर दग्धो वियो निमधिगच्छति। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों से जला हुआ ब्राह्मण वियोनिम चांडाल कुत्ता अथवा कौआ आदि की योनि में जाता है। ये भी है, इसलिए स्वर लगाने में कभी संकोच नहीं करना, और वेद को कंठस्थ करके भुलाना नहीं, क्योंकि वेद को कंठस्थ करके भुला दोगे तो जिस मंत्र के जितने अक्षर भूल जाएंगे उतने वर्षों तक गर्दव की योनि में जाना पड़ता, गधा बनना पड़ता है, हैं? इसका मतलब क्या है कि रोज वेद पाठ करो, रोज पाठ करते रहोगे, आपका जो भी हो जितने अध्याय संहिता में हो गए उनका सतत पाठ करते रहो, पाठ करते रहोगे तो कंठस्थ रहेगा। वेद धीरे धीरे मानसिक पढ़ने से कंठस्थ कभी नहीं होता है, वेद को स्वरयुक्त होकर के खूब उच्चारण पूर्वक पढ़ना चाहिए, कंठस्थ हो जाएगा। अरे महाराज बिना पढ़े लिखे को हो जाता? हम अपने बचपन में एक महापुरुष के यहाँ रहे, परम श्रद्धे स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी, वहां एक नौकर था, नौकर था एक 16-17 साल का 18 साल का लड़का होगा, काम करता था वह। तो वो छत पे बैठ करके सफाई करने गया होगा, छत पे बैठ के उसको स्वरवर का तो पता था नहीं, ऐसी ऊटपटांग हाथ इधर उधर कर रहा था और बढ़िया स्वस्ति वाचन बोल रहा था। स्वामी जी ने कहा छत के ऊपर स्वस्ति वाचन कौन कर रहा, देखना। देखा तो वो तो नौकर था। बुलाया, हे तू कहां पढ़ के आया? बोला महाराज दिन भर वेद पढ़ाते हैं गुरु जी, व्याकरण पढ़ाते हैं और स्वस्ति वाचन तो रोज होता ही है, विद्यालय शुरू होते ही स्वस्ति वाचन होता है, तो सुनते सुनते हमको याद हो। अब सोचो जो हस्ताक्षर करना नहीं जानता उसको बढ़िया वेद मंत्र याद हो गए श्रवण से, क्यों किसको श्रुति कहते हैं। फिर आपको तो भगवान ने ऐसा अधिकार जन्मजात दिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन को द्विजाति कहा जाता है, तीनों का समय से यज्ञोपवीत होना चाहिए और यज्ञोपवीत के बाद सबको वेद पढ़ना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य भी वेद पढ़ सकते हैं पर वो कर्मकांड करा नहीं सकते हैं, वेद पढ़ा नहीं सकते वेद पढ़ सकते हैं, दान ले नहीं सकते दान दे सकते हैं, यज्ञ करा नहीं सकते यज्ञ कर सकते हैं। पर ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये सब काम ब्राह्मणों के लिए शास्त्र विहित है। अब तो ऐसे महानुभाव भी हो रहे हैं कि जो वेद को भी सब्जी मंडी बना रहे हैं, सब लोग वेद पढ़ो, सब वेद पढ़ो, अच्छी बात है। अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस दूषणम, क्या कहा जाए और किसको क्या कहने की आवश्यकता है, विचित्र स्थिति है। पांच वर्ष ब्राह्मण बालक की यज्ञोपवीत की सर्वोत्तम आयु है, 16 वर्ष की आयु तक भगवती गायत्री प्रतीक्षा करती हैं ब्राह्मण की, ये उपनीत हो रहा है कि नहीं। 16 साल व्यतीत हो गए और जनेऊ नहीं हुआ ब्राह्मण बालक का तो वो ब्राह्मण पतित हो जाता है। क्या हो जाता है? पतित हो जाता है, व्रात्य संज्ञा हो जाती है उसकी। क्या संज्ञा हो जाती है? व्रात्य माने पतित हो गया। फिर प्रायश्चित करे तब यज्ञोपवीत का अधिकारी होता है। आज भी जिनकी 16 साल से अधिक उम्र हो जाती है उनका प्रायश्चित कराया जाता है। तो 5 वर्ष की आयु में जनेऊ होगा और संध्योपासन करेगा तो निश्चित भगवती बाग देवता सरस्वती की कृपा हो जाएगी। हमारे यहाँ मलुक पीठ में एक आचार्य जी वेद पढ़ाने आते थे, अभी आते हैं कि नहीं? क्यों अब नहीं आते? बड़े अच्छे पवित्र ब्राह्मण हैं और खूब वेद पढ़ाते हैं, उसी से उनका निर्वाह होता है। उनके 2 पुत्र हैं, एक राम स्नेही मिश्र और एक छोटा राम यश मिश्र। दोनों का ठीक समय से यज्ञोपवीत उन्होंने कराया 5 वर्ष की आयु में, और त्रिकाल संध्योपासन गायत्री का जप। उसकी महिमा ये है कि राम स्नेही अभी 16 साल के पूरे नहीं हुए, अभी 16-17 साल के, 16 साल के भी पूरे नहीं हुए शायद, और उनका संपूर्ण पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी उसे कंठस्थ है, पूरा धातुपाठ, पूरा लिंगानुशासन, पूरा अमरकोश, 2500-3000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी के, और केवल अयोध्या कांड बाल कांड छोड़ करके शेष मानस के सभी कांड कंठस्थ हैं। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड भी करें, थोड़े दिन में वो भी हो जाएंगे, 7 कांड रामायण भी कंठस्थ, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमदी उनकी आद्योपांत हो गई और वैयाकरण सिद्धांत कौमदी भी हो गई, अभी मध्यमा पूरी नहीं हुई है। बढ़िया संस्कृत बोलते हैं, कुछ श्लोक रचना भी कर लेते हैं, ये किसकी महिमा है? ये गायत्री की कृपा की महिमा है, ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा है, शास्त्र में श्रम की महिमा है, हैं? बहुत अच्छे तैयार हुए दोनों बालक, दोनों बच्चे ऐसे ही। बताइए अभी 16-17 साल की उम्र नहीं हुई और इतना विषय उनको भगवत कृपा से कंठस्थ हो गया। तो छोटी आयु में ये संस्कार होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए और जनेऊ के बाद फिर गायत्री जप अवश्य करना चाहिए अधिक संख्या में और श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक संध्योपासन अवश्य करना चाहिए, उसका दिव्य प्रभाव होता है। तो अब देखो कश्यप जी के घर में अदिति के गर्भ से भगवान का आविर्भाव हुआ और समय से ब्रह्म वर्चस्व काम है, इसलिए जन्मते ही भगवान 5 वर्ष के बटुक हो गए और 5 वर्ष के बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है। 5 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है? छोटा ही तो होता है, छोटा बच्चा ही तो होता है। तो भगवान छोटे से बटुक हैं, इसलिए उनको कहा गया बामनो, बामनो हृष्वा, ठाकुर जी बामन हो गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बटुक बामन भगवान हो गए और कैसे हैं? बोले बामना व्यक्त, अव्यक्त का अर्थ है मन और इंद्रियां जिनको जिनको पकड़ न पावे, क्योंकि वो प्रकृति से परे हैं। मन और इंद्रिय ये दोनों प्रकृति हैं, इसलिए वे अव्यक्त हैं। और कैसे हैं? पावन बामना व्यक्त पावन, पावन माने अत्यंत पवित्र हैं। कितने पवित्र हैं? जिनका नाम पतित से पतित जीव को पवित्र कर देता है, जिनका पादोदक गंगा जी त्रिभुवन को पवित्र कर देती हैं, वे स्वयं कितने पवित्र हैं उसको कौन कह सकता है? पावन हैं। और कैसे हैं? प्रकट परमात्मा, प्रकृति स्वामी, प्रत्यक्ष प्रकट परमात्मा हैं और जीव जगत दोनों के नियामक हैं। जीव और प्रकृति उनके द्वारा नियाम्य हैं और वे एकमात्र उसके नियामक हैं। परमात्मा प्रकृति के स्वामी हैं। अब देखो आधे में तो भगवान का स्मरण हो गया, अब आधे में भगवान शिव का स्मरण किया जा रहा है। चंद्रशेखर शूल पाणी हर अनघ अज अमित अविछिन्न वृषभेश गामी। चंद्रशेखर है, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर रक्ष माम, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर रक्ष मां, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर पाही मां, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर पाही माम, चंद्र शेखर चंद्र शेखर चंद्र शेखर रक्ष माम। ये चंद्रशेखर है, इनके चंद्रशेखर बनने वाली कथा क्या है। 10 बजे से कथा का समय है और हमारे संत जो निकट रहते हैं वो 12:15 बजे कथा मंडप में आ रहे हैं, तो हमारा निवेदन है कि जाकर विश्राम करें, यहाँ मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, जिन्हें रोहिणी आदि 27 नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा का प्रेम रोहिणी से बहुत अधिक था। छब्बीस बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, वो 26 बार बार अपने पिता दक्ष के पास चली जाती। दक्ष कहते हमने तुम्हारा ब्याह कर दिया, पति के यहाँ रहो, कन्याओं को विवाह के बाद अपने पिता के यहाँ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, कोई उत्सव हो त्योहार हो कोई बात हो तो आओ उनके पास रहो। पर हम रहे कहां से, वो तो हमारी तरफ देखते तक नहीं है, केवल हमारी बड़ी जो रोहिणी है उनसे ही प्रेम उनका है। कोई बात नहीं, पति में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवत स्वरूप मानना चाहिए, जाओ चली जाओ, भेज देते। कई बार ऐसा हुआ तो दक्ष को क्रोध आया, दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया, बोले भाई देखो, जो पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं करता है उसे ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, ये ठीक नहीं है। तुम समान व्यवहार करो, ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं, सबको एक साथ एक जैसा व्यवहार करो। चंद्रमा हाथ जोड़कर कहते कि ससुर जी जो आप कहोगे सो ही मानेंगे, पर करते अपने मन का ही। इस बार दक्ष की 26 पुत्रियां लौट करके आ गईं और आकर के उन्होंने कहा, पिताजी रोते हुए कहा, पिताजी अब हमें बाध्य नहीं करना वहां जाने के लिए, अब आप कृपा करो, या तो अपने चरणों में रहने की अनुमति दो और नहीं तो हम जंगलों में जा करके तप करके अपने देह को सुखा डालेंगी, हम लौट कर अब ससुराल नहीं जाएंगी। क्यों? बोले उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। दक्ष बोले मैं चंद्रमा को शाप देता हूं, उसे क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग माने तपेदिक टीवी, राज यक्ष्मा है? चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, अब ऐसे होने लग गए। टीवी वाले देखे कैसे हो जाते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं। ससुर जी का शाप था, महाराज इतने क्षीण हो गए कि लगा कि अब मरे कि तब मरे, और चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों का राजा बनाया है। सोमोस्माकम ब्राह्मणाना गुराजा, चंद्रमा हम ब्राह्मणों के राजा हैं। पूरा मंत्र नहीं उठ रहा, क्या है पूरा मंत्र, क्या है भाई? सोमोस्माकम ब्राह्मणाना गुराजा, ये तो आखिरी भाग है मंत्र का है? हाँ, ये पूरा मंत्र। चंद्रमा को द्विजराज कहा गया है, ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा को कहा गया है, वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा है, नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है, ब्राह्मणों का राजा है चंद्रमा, और चंद्रमा वनस्पतियों का भी सम्राट है, औषधियों का सम्राट चंद्रमा है, और चंद्रमा ही पलाश वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा पलाश वृक्ष चंद्रमा का पलाश जानते हैं ना, ढाक छेवला जिसको कहते हैं, ये ढाक पलाश छेवला ये जो है चंद्रमा का स्वरूप है, और यही कारण है कि पशु पलाश के पत्ते को नहीं खाते हैं, भेड़ बकरी भैंस आदि भी पलाश के पत्ते को नहीं खाती है, क्यों, वो मानती है कि ये हमारे राजा हैं, राजा का सम्मान रखती है, आग धतूरा खा जाएगी, भेड़ बकरी सब खा जाएगी, पलाश नहीं खाती, छेवला नहीं खाती। बिना देव पूजा और बिना पितृकर्म के पलाश तोड़ने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पलाश की समिधा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, समिधा दान जो होता है ना, ब्रह्मचारी समिधा दान करते हैं, वो समिधा दान वस्तुतः पलाश की लकड़ी से ही होना चाहिए। घी तिल जो चावल की जरूरत नहीं है, खाली समिधा लेकर स्वाहा कर देने से समिधा दान हो जाता है, चंद्रमा संतुष्ट हो जाते, देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए बटुक ब्रह्मचारी पलाश दंड धारण करते हैं, उनका ब्रह्म तेज सुरक्षित होता है, राजा उनके पास रहता है, चंद्रमा चंद्रमा का प्रतीक है ये पलाश दंड, इसमें सामान्य मत समझना, इसको बहुत बड़ी शक्ति होती पलाश दंड में, वैसे लकड़ी बड़ी कोमल होती है, पर महाराज आपने सुना है एक दिन कथा में, उत्तंक नाम के ब्रह्मचारी ने पलाश दंड से धरती को हिला दिया था, पूरी धरती सात द्वीप सात समुद्र हिलने लग गए थे, छेद कर दिया धरती में, पाताल पहुंच गया, नागलोक पहुंच गया उत्तंक नाम का ब्रह्मचारी, क्योंकि गुरु माता की दक्षिणा के लिए कुंडल लेने जा रहा, कुंडल लेके आ रहा था, नाग ने अश्वतर नाम के नाग ने कुंडल हर लिए, तो महाभारत में कथा है कि क्रोध पूर्वक जब नाग बिल में घुस गया तो उस बिल को खोदने लग गया ब्रह्मचारी, तो उसके ब्रह्म तेज के कारण धरती हिलने लगी, और कहां ये डंडा कहीं पाताल तक छेद कर सकता है, पर ये ब्रह्म दंड है। और एक बात और है दीनबंधु दास जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में मानव जन्म का फल प्रवृत्ति ना होकर निवृत्ति माना गया है, निवृत्ति माने छूटने के लिए हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो ब्राह्मण के लिए शास्त्र में विशेष रूप से दो विधियां हैं, एक तो ब्रह्मचर्या देव प्रवृजित, ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में जाए, ये एक विधि है, दूसरी विधि है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत्, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाए, तो पहले ही दंड धारण का अभ्यास उसे करा दिया गया है, जिसमें वो भावना एक संस्कार बन जाए कि हमें दंड ग्रहण करना है, हमें इनमें संन्यास तक भगवान के निकट तक हमको पहुंचना है, ये भाव किस भाव है। तो चंद्रमा द्विजराज है, औषधियों का स्वामी है, अमृत श्रावी है चंद्रमा, अमृत झरता है चंद्रमा से, जब चंद्रमा ही क्षीण और दुर्बल हो गए, अंधकार छा गया, पृथ्वी औषधियां प्रभाव शून्य हो गईं, गायों में दूध कम हो गया, ब्राह्मण ब्रह्म तेज से हीन होने लग गए, हाहाकार मच गया, चंद्रमा का होना बहुत जरूरी है। अब दक्ष जी का शाप है वो तो लगेगा ही, तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को सलाह दी कि संपूर्ण प्रकार के शाप ताप संताप को भगवान शिव ही मेट सकते हैं, भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। शंकर जी का नाम लो, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, शंकर जी ही कृपा करेंगे। और ऐसा ही हुआ महाराज जी, प्रभासक क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा ने कठोर तप किया, चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, उन ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ सोमनाथ महादेव। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। और यही भगवान शिव ने सोम माने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। द्वितीया का चंद्रमा देखा है ना, शुक्ल पक्ष में द्वितीया का चंद्रमा कितना बड़ा होता है, एकदम छोटा बारीक ऐसी रेखा मात्र ऐसे होता है, जल्दी दिखता भी नहीं है, तो कहना पड़ता वो पहाड़ी के ऊपर वहां चंद्रमा है, पहाड़ी के ऊपर थोड़ी है चंद्रमा, वो पेड़ की अमुक डाली पर चंद्रमा है, डाली पर भी चंद्रमा नहीं है, पर बारीक चंद्रमा को दिखाने के लिए पहले कोई स्थूल वस्तु दिखानी पड़ती है, तब सूक्ष्म का दिग्दर्शन कराया जाता है। तो द्वितीया का चंद्रमा जितना होता उतना क्षीण हो गया था, उस चंद्रमा को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ये शरण में आया है, तब भगवान शिव ने उस चंद्रमा को उठाकर अपनी जटाओं पर पधरा लिया। भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर हो गया। बोलो चंद्रशेखर भगवान की। ये कथा तो हमने सुना दी, ऐसी एक एक नाम की कथा सुनाई जाए तो बोलो कितना समय लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसीलिए द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करने से साक्षात भगवान शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पंचांग में लिखा रहता है चंद्र दर्शन कब है, ध्यान पूर्वक उस दिन चंद्र दर्शन करना चाहिए। हमारे परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी, जिन्होंने जड़खोर गोधाम में 8 दिन विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत का अद्भुत वाचन किया था सुमेरु महोत्सव में, जड़खोर गोधाम पर कृपा करके उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के उत्सव को उनकी गरिमा महिमा के अनुरूप गौरव प्रदान किया था। ऐसे पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी जो गौ ब्राह्मण संत इनके प्रति और शास्त्रों के प्रति धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले हैं, ऐसे पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी, उनका ये नियम दास को बहुत प्रिय लगता है। वे चंद्र दर्शन के समय चंद्रमा का पूजन भी करेंगे, चंद्रमा को अर्घ भी देंगे और जप भी करेंगे। तो चंद्र दर्शन, जहाँ चंद्र दर्शन होता है, जिस दिन चंद्र दर्शन होता है, यहाँ से उठ के चले जाओ, समझे ना, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने आसन पर जाओ, उठो यहाँ से, दूसरा उठाओ इसको यहाँ से, भगाओ इसको यहाँ से, उठ जाओ यहाँ से, तब कथा करेंगे हम, दोनों उठ के चले जाओ, तब मैं कथा आगे करूंगा, नहीं कथा नहीं करूंगा, उठो यहां से। इतने मतलब क्या कहा जाए, कथा का एक एक शब्द दुर्लभ है, पर हमारे निकट रहने वाले इतने प्रमादी हैं कि हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। हो गए और चंद्रशेखर भगवान के दर्शन का पुण्य द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन से प्राप्त होता है। यश्यां के च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरशिव्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा शरवः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम। चंद्रमा पुनः बढ़ने लग गए और पूर्णता को प्राप्त हो गए। इसका मतलब है चाहे जितना बड़ा अपराधी जीव हो, भगवान की शरण में आ जाता है, भक्त की शरण में आ जाता है, फिर उसका क्षरण नहीं होता, फिर निरंतर उसकी उन्नति होती है। बस आवश्यकता है चरणाश्रय हृदय से ग्रहण करने की। दूसरा नाम है शूलपाणि, भगवान शिव त्रिशूल धारण करने वाले हैं। और कैसे हैं? हर, हर माने संसार का हरण करने वाले हैं। और कैसे हैं? अनघ, अनघ माने अघ रहित हैं। अघ किसको कहते हैं? अघ शब्द का अर्थ, वैसे अघ माने पाप होता है, पर अघ शब्द का विशेष अर्थ जो है वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या से बड़ा कोई अघ नहीं है, पाप नहीं है, इसलिए अनघ उसको कहते हैं जिसमें ईर्ष्या न हो। भगवान शिव ईर्ष्या रहते हैं, अनघ हैं। भगवान का भक्त भी अनघ होता है, भगवान अनघ है। और महाराज ये ईर्ष्या तो महाराज इतनी भरी हुई है संसार के लोगों में, मृत्युलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक ईर्ष्या है। जो जितने बड़े उनमें उतनी ज्यादा ईर्ष्या। केवल भगवान और भगवान के विशुद्ध भक्ति ही ईर्ष्या से मुक्त हो पाते हैं। ऐसे भगवान शिव ईर्ष्या रहते हैं, अनघ हैं। और कैसे हैं? अज, अज माने अजन्मा। अजन्मा का अर्थ है उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, लेकिन सदाशिव रूप में वो सदा सर्वदा सनातन परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। शंकर जी का ब्याह हुआ तो कन्यादान के लिए नाम गोत्र वगैरह का उच्चारण किया जाता है, मुंह वो सब बोला जाता है ना संकल्प में। तो बोले बर का नाम क्या है, तो नाम तो ले दिया गया, बर का गोत्र बताओ क्या गोत्र है बर का। तो भगवान शिव मुस्कुराए, बोले अच्युत गोत्र है, और क्या है, भगवान ही गोत्र हैं हमारे, अच्युत गोत्र है हमारा। अच्छा चलो ठीक है, अच्युत गोत्र है, ठीक है। तो आपके पिताजी का नाम क्या है, वर का पिता कौन है? तो भगवान शिव मुस्कुराए, बोले ब्रह्मा जी। बोले वर का बाबा कौन है? बोले यही बैठे नारायण भगवान। तो बोले पर बाबा का नाम बताओ, बोले हम खुद ही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। पिताजी कौन? ब्रह्मा जी। बाबा कौन? नारायण भगवान। बाबा के पिताजी कौन? बोले सो तो हम ही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अजन्मा है, है? इनका क्या बाबा परदादा निश्चित करोगे? जन्म लेने वाले के दादा परदादा पिता आदि होते हैं, ये तो अजन्मा है। अज। और कैसे हैं? अमेय, अमेय माने जिनकी उपमा किसी से न दी जा सके, अखंड है, सच्चिदानंद है। और कैसे हैं? बोले अविच्छिन्न, अखंड है, वृषभेश गामी। वृषभेश माने नंदी, नंदी पर सवार होकर के चलते हैं। एक बार पुराणों में वर्णन है, भगवान शिव को ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप लग गया। श्राप से दग्ध भगवान शिव जलने लग गए, और भगवान शिव जगह जगह गए लेकिन ठंडक नहीं मिली। सब सुरभि गाय की शरण में गए, और कामधेनु सुरभि गाय ने मुख फैलाया, भगवान शिव मुख में प्रविष्ट हो गए, और मुख में प्रविष्ट होकर के उनके उदर में विराजमान हो गए। अब बिना शिव जी के तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सब गए सुरभि गाय के पास। महाराज भोले बाबा कहाँ गए? बोले वो तो मेरे पेट में है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गाय ने उनको उत्पन्न किया, इसलिए भगवान माता रुद्राणाम वेद में लिखा है, रुद्राणाम माता, गाय को रुद्रों की माता कहा गया है। रुद्रों की माता गाय को कहा गया है। भगवान शिव गाय के पुत्र हैं, नील वृषभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, उनका सबने स्तवन किया। तो नंदी कौन है? शिव ही हैं। शिव जी को ही शिव जी ढो रहे हैं, शिव जी को और कोई धारण नहीं कर सकता, शिव तत्व को शिव तत्व ही धारण कर सकता है। एक रूप में शिव जी गोपुत्र हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे वृषभेश गामी नंदीश्वर पर विराजमान होकर चलने वाले हैं। नील जलदाब तनु श्याम बहु काम छवि राम राजीव लोचन कृपाला। नील जलदाब तनु काले मेघ के समान जिनके शरीर की आवा है। नील जलदाभ तनु श्याम बहु काम छवि नील मेघ के समान जिनकी अंग कांति श्याम है। बहु काम छवि जो अनंत काम देवों की छवि को लज्जित करने वाले हैं। कोट कोट कंदर्प दर्प दलन करने वाला जिनका स्वरूप है रूप है। ऐसे राम सबको आनंद देने वाले सबको रमण करने वाले सब में रमने वाले राजीव लोचन कृपाला। राजीव लोचने करणांत दीर्घ नयनम नयनाविराम विशाल नेत्र हैं कमल के समान विशाल जिनके नेत्र हैं। और कैसे हैं? अब यहाँ भगवान शिव का स्मरण हो गया। आगे आगे की पंक्ति में आधे में हाँ भगवान शिव कंबु कर्पूर बपु धवल नील जल दाभ तनु श्याम वहाँ और यहाँ नीचे में कंबु कर्पूर बपु धवल। कंबु माने शंख, शंख कैसा होता है एकदम शंख श्वेत। शंखेन भाव मतीव सुंदर तनुम कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा नयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मरदन मयन। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम दर माने शंख। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। भगवान शिव का स्तवन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है शंख के समान जिनका शुक्ल वर्ण है। अच्छा एक बात बताओ, शंख के जैसा चमकता हुआ श्वेत वर्ण का कोई व्यक्ति आपने देखा अब तक? एकदम कुंद के समान श्वेत किसी को देखा आपने? एकदम कपूर के समान श्वेत किसी को देखा आपने? नहीं देखा है। देखा है सर? सच्ची बात तो ये है कि कुंद शंख और कपूर ये तीनों लज्जित हो रहे हैं भगवान शिव के श्रीअंग की धवलता के आगे। क्या करें, कवियों के पास तो उपाय नहीं है इसलिए उनको उपमा देनी पड़ रही है। ऐसी सुंदर जिनकी श्री अंग छटा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। कंबु कर्पूर बपु धवल निर्मल मौलि जटा निर्मल मौलि जटा हम लोग जो है ना वो समल हैं, कैसे हैं? समल, खूब जोर का पसीना आ जाए, सब कपड़े पसीना में नहा जाएं, फिर देखो कैसी बढ़िया सुगंध निकलती है। कई बार अपने शरीर की गंध भी स्वयं को सहन नहीं हो पाती, मैल भरा हुआ है, मलमूत्र भरा हुआ है, सब जगह से गंदगी, नाक से मल, आंख से मल, कान से मल, मुंह से भी मल निकल, खखार फूक सब मुंह से मल, रोम रोम से मल निकल रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री किस चीज की? कहते ये गंदगी पैदा करने की फैक्ट्री है। बढ़िया से बढ़िया गंगा जल पियो, वो भी मूत्र मार्ग से ही जाएगा। बढ़िया से बढ़िया प्रसाद पालो, वो भी मल द्वार से ही चला जाएगा। बढ़िया चीज भी मलमूत्र बन जाती है, ऐसा ये शरीर है। शरीर की दुर्गंधि का नाश वेद लक्षणा भारती देसी गाय के गोबर को शरीर में खूब रगड़ने से और गोमूत्र से बारंबार स्नान करने से, लगातार स्नान करने से शरीर की दुर्गंध चली जाती है। ये एक विशेष बात है, मलिनता को दूर करता है गोबर गोमूत्र। अब बहुत से लोग तो खूब सावन लगामे और खूब वो क्या कहते हैं छिड़कने वाला, वो छिड़क लेते हैं और परफ्यूम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट कहते हैं, और कुछ लगा भी लेते हैं, पाउडर आउडर भी लगा लेते हैं, फिर भी बदबू कहाँ जाएगी भैया? बदबू तो रहेगी, क्योंकि शरीर मलायतन है। हाँ, एक बात हम विशेष बात निवेदन कर रहे हैं, 25 वर्ष की आयु तक जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हो, योगाभ्यास से ही संभव है, खान पान का संयम, योगाभ्यास और कुसंग से बचना, इस प्रकार से 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा तो उसके शरीर से खिले हुए देसी गुलाब के फूलों की सुगंध आने लग जाएगी, उसे आकाशचारी देवताओं के सिद्धों के दर्शन होने लग जाएंगे, तमाम सिद्धियां बिना किसी मंत्र वंत्र के जप के होने लग जाएंगी, केवल 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। जो ब्रह्मचर्य से हीन होते हैं, अधिक दुर्गंध उन्हीं के शरीर से आती है, भोगी पुरुषों के शरीर से अधिक दुर्गंध आती है। एक गृहस्थ व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया, साधक प्रकृति के एक गृहस्थ व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया। बोले महाराज जी, आपने कहीं कथा में इस प्रकार की बात कही थी, आपने तो किसी ग्रंथ में पढ़ के कही होगी, पर मेरा ये अनुभव है। बोले भोग के बाद अपने आप कांखों से, बाहों से, शरीर से बदबू आने लग जाती, ऐसा उसने बताया। भगवान शिव अमल हैं, निर्मल हैं, उनमें मल है ही नहीं। शंकर जी में भगवान राम कृष्ण नारायण शिव जी ये निर्मल हैं, क्योंकि इनका शरीर पांच भौतिक नहीं है, ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इसलिए क्या है, कम्बु कर्पूर बपु धवल निर्मल मौली जटा, मौली जटा, मस्तक पर बड़ी सुंदर जटाएं हैं भगवान शिव की। स्कंद पुराण में तो जटा धारण का भी बड़ा भारी महात्म्य कहा गया है, पांच जटा, सात जटा, ग्यारह जटा, सबका अलग अलग महात्म है महाराज। हाँ, एक जट ऋषि भी हुए हैं जिनका पूरा सिर एक ही जटा बन गया, और ऐसे भी ऋषि हुए हैं त्रिजट। राम जी के यहाँ अयोध्या जी में एक ऋषि थे, उनका क्या नाम था? त्रिजट। उनकी तीन जटाएं थी, उनके सिर के बाल तीन जटाओं के रूप में, एक तो चुटिया और दो भाग और जटा बन गई, तो चुटिया से पूरे सिर के तीन जटाएं हो गई। ब्राह्मण का नाम ही पड़ गया त्रिजट। बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। उनके अग्निहोत्र का संपादन करने वाली गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब बिना गव्य पदार्थ के अग्निहोत्र कैसे होगा? तो उनकी पत्नी ने कहा, हमारे धर्म का लोप हो रहा है। यद्यपि आप किसी से दान नहीं लेते हैं, आपने अयाची वृत्ति धारण कर रखी है, पर ब्राह्मण अपने धर्म की रक्षा के लिए राजा से गाय ले सकता है, क्योंकि बिना गाय के यज्ञ होगा नहीं, देव कृत्य होंगे नहीं, और तो ब्राह्मण धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आप राजा से ले आवे, इसमें आपकी वृत्ति नष्ट नहीं मानी जाएगी, आपका धर्म नष्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप धर्म रक्षा के लिए गाय मांगने गए जा रहे हैं। वो ब्राह्मण गया, त्रिजत नाम के ऋषि गए, भगवान श्री राम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान वनवास के लिए जा रहे थे, ब्राह्मणों को लुटा रहे थे अपने महल की सामग्री। कहो भगवान कैसे पधारे? बोले, हम इसलिए आए हैं कि हमारे अग्निहोत्र का एकमात्र साधन गाय, उसने दूध देना बंद कर दिया है, बिना गाय के गव्य पदार्थ के अग्निहोत्र कैसे होगा? तो एक दूध वाली गाय आप कृपा करके दे दो। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले, आप जैसे ब्राह्मण कृपा करके पधारे तो एक गाय क्यों, चाहे जितनी गाय लो, पर एक प्रार्थना है। क्या? बोले, आपके हाथ में जो डंडा है ना, इस डंडा को आप घुमाकर फेंकिए, ये डंडा जितनी दूर जाकर गिरेगा, वहां के बीच की जितनी गाय हैं, वो सब हम आपको दे देंगे। भगवान के महल के सेवक मन में सोचने लगे, एकदम हड्डी हड्डी ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण, डंडा टेक टेक करके तो यहाँ तक आया, वो ये डंडा फेंकेगा तो कहीं खुद ही ना गिर जाए डगमगा के, ज्यादा कमजोर आदमी होता है, ऐसे करता खुद ही गिर जाएगा। वो डंडा कितनी दूर गिरेगा, कमजोर आदमी है, पर ब्राह्मण कभी कमजोर नहीं होता, ब्राह्मण को कभी दुर्बल नहीं कहना, ब्राह्मण तपोधन होता है, ब्राह्मण में बहुत शक्ति होती है। ब्राह्मण की शक्ति भगवान सबको दिखाना चाहते थे। भगवान ने कहा, पंडित जी डंडा फेंकिए, जहाँ तक डंडा गिरेगा वहां तक की गाय आपकी। ब्राह्मण समझ गया, भगवान ब्राह्मण की शक्ति का परिचय कराना चाहते हैं। ब्राह्मण ने अपनी धोती की फेंट कसी और तीनों जटा बिखरे थे उनको ठीक से बांध लिया, बांध कर जटा और डंडा लिया, ऐसे घुमा करके डंडा फेंका, जोर से फेंका, पैर जमा करके डंडा 40 कोस दूर जाकर के गिरा। कितनी दूर जाके गिरा? 120 किलोमीटर दूर जाकर डंडा गिरा। कहां? अयोध्या है, और गाय के लिए डंडा फेंका तो गोंडा में जाके गिरा। गोंडा सरजू जी के उस पार का जिला है, गोंडा, गोर दंडा। गाय के लिए डंडा फेंका तो गोर दंडा, गोर दंडा से अपभ्रंश होकर हो गया गोंडा। पल्ली पार भगवान श्री राम के गोष्ठ थे, बड़ी बड़ी गौशालाएं थी। भगवान ने सब भूमि और सब गाय ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण बोला, महाराज हम तो इतना कहां संभालेंगे, क्या करेंगे? तो उसने ब्राह्मणों को कहा, भाई इतना अकेले तो हम भोग नहीं सकते, आप लोग भी सब सरजू किनारे पल्ली पार अपनी अपनी वेद पाठशाला बनाओ, गुरुकुल बनाओ, जिसको जितनी गाय लेनी हो ले लो। लाखों गाय थी महाराज जी, लाखों गाय ब्राह्मणों ने वितरित कर ली, अपने अपने जिसको जितना जरूरत थी उतना बीघा घेर लिया सबने, अपना अपना गौशाला गुरुकुल बना लिया। और महाराज वो सब ब्राह्मण जो सरजू पार चले गए गो सेवा करने, वो सब कौन हो गए? सरजू पारीण ब्राह्मण हो गए। इनमें कोई सरयू पारी है? लो, एक उधर ब्यास की सरयू पारी, एक ये सरयू पारी, ये भी सरयू पारी, सतानंद जी, कितने? तीन और भी हैं। वाह, ये सब सरजू पारियों की कथा है। सरजू पारीण ब्राह्मण सरजू पार चले गए, तो महाराज जी हम ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों में जटा धारण करने की परंपरा, ऋषियों में जटा धारण करने की परंपरा प्राचीन है। जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी है ऐसी अनुभूति होती है। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ऐसा कहते थे, ये मांग समारना, पटियां पारना लुगाइयों का काम, साधु ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का काम नहीं। ये कंघा काढ़ना, पटियां पारना कहते थे महाराज जी। पटियां पारना जानते ना, ऐसे ऐसे फुग्गा बना देते हैं, ऐसे करके यहाँ कुछ बना देंगे, यहाँ कुछ बना देंगे बालों का। ये सब साधु ब्राह्मण का काम नहीं, या तो पूरा छोड़ दो या फिर पूरा भद्र रहो। तो भद्र रहने के पक्ष में वो थोड़ा कम रहते थे, क्यों, खुद भी वो उसी परंपरा के थे, इसलिए वो भद्र होने, भद्र भी रहा जा सकता है, पर वो भद्र होने के बारे में एक बात है। हमने कहा एक बार महाराज जी से, महाराज जी हमें तो भद्र रहने का अभ्यास है विद्यार्थी जीवन से, तो भद्र रहें, भद्र माने मुंडन करा के रहें। तेरी जय रे तेरी, राम राम राम राम। अपने ने राम जी के सामने मत्था झुकाया है, गुरुजनों के चरणों में मत्था झुकाया है, बार बार नाई के सामने मत्था क्या झुकाना, अरे राम राम। बताओ पढ़े लिखे हो कैसी बात बोलते हो, नाई के सामने मत्था नहीं झुकाना, राम जी के सामने मत्था झुकाया है, लो इसका मतलब भद्र मत हो। जटा हो गए, भगवान शंकर जटा धारण करते हैं, भगवान श्री राम जटा धारण करते हैं। ध्याए दाजानु बाहुं धृत सर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम, याद है ना आप लोगों को, पीतम बासो वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम बामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरदावम नाना अलंकार दीप्तम दधत मुरु जटा, दधत मुरु, बड़ी बड़ी जटाएं राम जी की, उरु जटा मंडलम रामचंद्रम। हरिवंश महापुराण में जो महाभारत का खिल भाग है, और शिव पुराण में और भी अन्यत्र पुराणों में, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पाशुपत व्रत किया है, और उस व्रत में शंकर जी उपमन्यु महर्षि से दीक्षा ली है, और भगवान कृष्ण ने भी 12 वर्ष तक जटा और अखंड भस्म अपने शरीर में धारण की है, ऐसा पुराणों में व्यास जी ने लिखा है। तो जटा भस्म इनकी बड़ी भारी महिमा है, ऐसे भगवान शिव जटा मुकुट धारण करने वाले हैं, और कैसे हैं? क्या है, कंबु कर्पूर बपु धवल निर्मल मौली जटा सुर तटिनी सित सुमन माला। गंगा जी को धारण किए हुए हैं जटाओं में, गंगा जी छलित हो रही है। अब देखो यहाँ चंद्रमा है और यहाँ गंगा जी हैं, चंद्रमा की किरणें गंगा जी के जल पर पड़ रही हैं, ऐसे लगता मानो करोड़ों करोड़ों नक्षत्रों की वर्षा शंकर जी के जटाओं से हो रही है, ऐसी शोभा हो रही है। और महाराज जी सित सुमन माला, सित माने श्वेत, श्वेत वर्ण के पुष्पों की माला जटाओं में धारण की हुई है, जटाओं में माला, और विशेषकर श्वेत पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की माला जटाओं में आ जाए तो उससे जटाओं की शोभा बढ़ जाती है। भगवान शिव को पार्वती जी सखियों के से सुंदर सुंदर पुष्पों की के गजरा बनाकर उनकी जटाओं का श्रृंगार करती हैं। ऐसी सुंदर श्वेत पुष्पों की माला जिनके जटाओं पर शोभायमान हो रही है। और महाराज जी पांचवा, कृष्ण करुणा बसन किंजिल कधर चक्र सारंग दर कंज कौमोद की अति विशाला। अब एक पद्य में भगवान श्री हरि राम कृष्ण नारायण बसन किंजिल कधर, पीतांबर जिन्होंने अपने श्रीअंग पर धारण कर रखा है, चक्र सुदर्शन चक्र जो धारण करते हैं, सारंग सारंग नाम का धनुष धारण करते हैं, दर माने शंख, कंज माने कमल और कौमोद की गदा धारण करते हैं, अति विशाल कौमोद की गदा धारण करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम कृष्ण नारायण हैं। और भगवान शिव मार करी मत्त मृगराज त्रैनेन हर नौमी अपहरण संसार जाला, मार करी मत्त, बड़ी सुंदर उपमा दी है, मार करी मत्त, मार माने कामदेव, कामदेव को मार कहते हैं, ये कामदेव रूपी मत वाले हाथी को मारने के लिए पंचानन के समान है भगवान शिव, ऐसे सिंह रूप तीन नेत्र वाले जो भगवान शिव हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, मार करी मत्त मृगराज, कामदेव रूपी मत वाले हाथी को मारने के लिए जो मृगराज सिंह हैं, ऐसे त्रिनेत्र भगवान शिव हर पाप ताप संताप का हरण करने वाले हैं। नौमी अपहरण संसार जाला, ऐसे आवागमन रूप संसार के जाल का अपहरण करने वाले भगवान शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण करुणा भवन, अब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण करुणा भवन दवन काली खल विपुल कंसादि निर्वंशकारी, ये श्री कृष्ण, इनका नाम कृष्ण है, कृषिर भूवाचक शब्द णस्य निर्वृत्तिवाचक, कृष जो है भूवाचक है, ण निर्वृत्ति माने परमानंद वाचक है, अर्थात संपूर्ण जीव जगत को जो परमानंद प्रदान करने वाला तत्व है उन्हें कृष्ण कहते हैं, अथवा जो अपने नाम रूप लीला की मधुरिमा में सबको खींच लेते हैं उन्हें कृष्ण कहते हैं। कृष्ण इस पद में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर नहीं है, कितने अक्षर हैं? ककार, ककार में ऋकार, फिर मूर्धन्य षकार, फिर णकार, फिर णकार में अकार, फिर विसर्ग, विसर्ग भी माना जाएगा कि नहीं, कितने हो गए? छह अक्षर हैं कृष्ण नाम में, कितने अक्षर हैं? व्याकरण के अनुसार, हिंदी के अनुसार बोलिए, कारी शा नणा अ विसर्ग आ, यही सब छह अक्षर। तो कृष्ण में जो का है उसका अर्थ क्या है? ककार कमला कांतो, ककार का अर्थ है कमला कांत नारायण, कृष्ण में ही नारायण प्रतिष्ठित हैं। रिकारो राम इत्यपि, भगवान कृष्ण नारायण रूप में भी दर्शन देते हैं, अक्रू जी को दिया कि नहीं दिया, इसलिए ककार कमला कांतो रिकारो राम इत्यपि, तुलसीदास जी को राम रूप में दर्शन दे रहे हैं इसलिए राम जी, और मैया यशोदा को भी राम रूप में दर्शन दे रहे हैं। आप लोग महराने गांव गए? महराने नहीं गए, ये नंदगांव बरसाना के पास नहीं है, मेहरानो गांव, श्री नंद बाबा की ससुराल हैं, हमारे ठाकुर जी की ननिहाल, तो हम भी वहाँ गांव में कथा कहने गए थे मेहरा ने, कुछ गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के सब ब्रजवासी बड़े सब शिष्य हैं, सेवक हैं, तो हम लोग गए थे। बड़ा आनंद मिला महाराज, शुद्ध गांव ब्रजवासियों का और बड़ी प्यारी कथा, वही दो समय कथा होती थी। आप थे कथा में, दीन बंधु दास जी थे। हम लोग रुके थे ऐसी जगह, नीचे भैंस रहती थी, ऊपर हम लोग रहते थे। और हम तो गाय की बात ज्यादा करते, ब्रजवासी भैंस पालें ये हमें बिल्कुल सहन नहीं होता। तो एक बड़ो बूढ़ो गांव को ब्रजवासी बोलो बाबा, यानी या बाबा ने कथा तो बहुत अच्छी बांची, पर जितेक जना सत्ता बांची थे भैंसन के पीछे पर्यो रहो, ऐसे बोला एक बूढ़ा ब्रजवासी बोला। ले भैंसों के पीछे पर्यो रहो बाबा, और तो बाकी यानी कथा तो बहुत अच्छी बांची, जितेक जना कथा कई बस घूम फिर के भैंसन की बात जाने जरूर कही। देखो भैया ब्रजवासियों, हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है, कभी आपने सुना ब्रजवासियों के घर में प्याज लहसुन भी आया हो? मेरी आंखों देखी घटना आपको सुना रहा हूं, वृंदावन की बात सुना रहा हूं। ये 82-83 की घटना होगी। एक महात्मा को हैजा हो गया, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि कोई दवा इसको पच नहीं रही है, इसके हैजा की दवा यही है कि प्याज मिल जाए उसका। वैद्य थे आयुर्वेद के, उन्होंने प्याज का रस निकाल करके इस महात्मा के मुंह में डालो तो उल्टी रुक जाएगी। तो सोचा चलो भैया उल्टी दस्त रुके कैसे, महात्मा के प्राण तो बचे। तो व्यक्ति गया वृंदावन में, घूम के आ गया, कहीं प्याज नहीं मिला। मथुरा जाने की फुर्सत थी नहीं, फिर बोतल वोतल चढ़ी, ठीक हो गए महात्मा के। प्याज ये हालत हमने देखी वृंदावन में, प्याज नहीं मिला, अब कौन सी चीज नहीं मिलेगी बोलो? अब सब्जी मंडी में प्याज लहसुन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? घरों में ब्रजवासी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? चलो प्याज लहसुन की बात तो जाने दो, घर घर में बोतल खुलने लग गई, मद्यपान करने लगे लोग। ये 1982 की बात हम बता रहे हैं। कभी आपने कल्पना की थी कि ब्रजवासी शराब पिएंगे? पहले ये विकृति क्यों नहीं, आज ये विकृति क्यों आई? आज विकृति आने का कारण यही है कि पहले ब्रजवासियों के घर में गाय थी, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ हु बिसरायो, गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी बोई भावे। अब गाय घर से गायब हुई, इसीलिए सारी विकृतियां आईं। अब गाय आई गई, गाय का स्थान भैंसों ने लिया, भैंस आ गई। ईमानदारी से बताओ, इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो महामारी के कारण बाहर के लोग उपस्थित नहीं है, ब्रजवासियों को जो लाभ मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम ये बात आपसे पूछते हैं कि आपने भैंस पाली, ठीक है, अब भैंस के पड्डा हुए क्या करते हो? पड्डों का पड्डा प्रायः भैंस के बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? फिर भैंस बूढ़ी हो जाती है तो बेच देते हो कि नहीं बेच देते हो? आजकल तो लोग बेचते हैं, पुराने लोग नहीं बेचते होंगे, अब तो बेचते हैं। पड्डा को बेचा, भैंस को बेचा, जब वो दूध देने योग्य नहीं रही गौशाला में, तो आप गाय तो बूढ़ी गाय दे सकते गौशाला में, भैंस तो गौशाला लेगी भी नहीं, आप घर में रख नहीं सकते ज्यादा, तो आपने बेच दिया। अब जो भैंस और जो पड्डा आपके काम का नहीं है उसको खरीदने वाला कौन है? उसको कसाई है खरीदने वाला कि नहीं? अब कसाई को आपने भैंस और पड्डा बेच दिया, अब वो पैसा आपके घर में आया, वो स्पष्ट मांस बेचने का मांस का पैसा हो गया वो, और उस पैसे को आपने अपने व्यवहार में लिया, आपकी बुद्धि खराब होगी कि नहीं होगी? हम ये नहीं कहते कि ब्रजवासियों के घरों में मधुकरी मत करो, पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो बूढ़ी गाय बछड़े बेचते हैं, भैंस बेचते हैं, पड्डा बेचते हैं, उनको सबको पशु हत्या गो हत्या का पाप लगा हुआ है, ऐसे के घर का अन्न खाना पीना वर्जित है। कहेंगे तो हम एक बहुत पवित्र अन्न है, पर पवित्र अन्न उसी ब्रजवासी का है जिसके घर में गाय है, जिसकी खेती गो आधारित है, और जो कभी बूढ़ी गाय को घर से अलग करता नहीं है, बधिक को नहीं बेचता, ऐसे पवित्र ब्रजवासी को हम प्रणाम करते हैं, उसका अन्न अमृत के समान है। तो ये जो इसीलिए भेड़ बकरी ब्राह्मण को पालन निषिद्ध क्यों है? भेड़ बकरी भी बिकती है और बिक करके कहाँ जाती है? तो ये भयंकर पाप है महाराज। तो कृष्ण करुणा भवन ककार कमला कांतो रिकारो राम इत्यपि, रिकार में राम जी। अब कृष्ण भगवान ने राम जी के रूप में दर्शन दिया मैया यशोदा को, कैसे? महराने में जो मंदिर है पुरानो बाबा, वहाँ ठाकुर जी इस मुद्रा में है, इस मुद्रा में। तो हमने वहाँ पूछी कि ठाकुर जी ऐसी मुद्रा तो कहीं नहीं देखी। बोले बाबा यहाँ मैया को ठाकुर जी ने राम रूप में दर्शन दिए, यही लिए धनुष खेचने की मुद्रा है। बालकृष्ण ठाकुर जी श्री कृष्ण है पर मुद्रा उनकी ऐसी है, धनुष खींचने की मुद्रा है। एक दिन मैया बोली लाला देख बहुत रात हैगी तू सोए जा। ठाकुर जी बोले मैया नींद ना आ रही है। क्यों निद्रा नहीं आ रही है? क्योंकि तेने हमारो अभ्यास बिगाड़ दियो, तू कुछ कहानी सुनावे तब निद्रा आवे। तो मैया बोली ले लाला कहानी सुन ले। रामो नाम बभूव, राम नाम के राजा भाई। लाला हुकारी भरियो। लाल जी बोले हूँ रामो नाम बभूव हूँ तद वाला तत अवला सीता इति, उनकी पत्नी का नाम सीता था। ठाकुर जी बोले हूँ बाचा पंचवटी बने विहरता, अपने पिता की आज्ञा से वे पंचवटी बन में गए। तो ताम आहरद रावण, वहाँ रावण ने जानकी जी का अपहरण कर लिया। जैसे ही बालकृष्ण प्रभु के कान में ये बात पड़ी कि जानकी को रावण हर ले गया, ठाकुर जी को आवेश आ गया। ठाकुर जी अपने पलका पे ठाड़े है गए और चिल्लाए के बोलवे लग गए, सौमित्रे धनुर धनुर धनुरति व्यग्रा गिरा पातुवा। श्री बिल्व मंगल जी का श्लोक है कृष्ण करणामृत का, सौमित्रे क्व धनुर धनुर धनुरति, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, कहाँ मेरा धनुष? मेरे रहते हुए ये दुष्ट रावण सीता का हरण नहीं कर सकता। मैया तो दर्प गई, मैया ने कि जाए कहा है गो, मैं तो कहानी सुना रही, और ये तो महाराज ला लक्ष्मण धनुष धनुष, कौन सा लक्ष्मण, या कहाँ से आये लक्ष्मण? मैया ने देखी लाला के तो पसीना है रोए, मैया ने आंचलते हवा करी, पसीना पहुंचो गोद में बिठाई, बोली लाला कन्हैया हाँ तू कौन से कह रहे हो लक्ष्मण लक्ष्मण ला धनुष ला धनुष ला? ठाकुर जी बोले अरे कौन से करो भैया लक्ष्मण ते कह रहे हो, कौन सो भैया लक्ष्मण? मैया त्रेता को रामचंद्र मैं ही तो हूँ, और ये दाऊ बड़ो भैया बन के आयो ना, ये हमारा छोटो भैया हो बाद जन्म में, या को नाम लक्ष्मण हो? अच्छो अरे लाला झूठ काहे को बोले, शेरो बाबा झूठ ना है बोले, मैं झूठ ना बोलू, और तू झूठ बोल वो कहां से सीखो, तेरे मुदमगल ने झूठ बोल वो सुखाई दियो का। मैया कह रही है अरे रामचंद्र तो परमात्मा है, तू कोई परमात्मा है, तू तो हमारो लाला है। मैया थोड़ी मानती भगवान भगवान को, तू तो हमारो लाला है। ठाकुर जी बोले मैया तू विश्वास करे मत करे, पर मैं त्रेता को रामचंद्र मैं ही हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रोहिणी जी तो जान गई कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठाकुर जी, क्यों वो जानती है मैया जसोदा ज्यादा भोरी है। तो रोहिणी जी भी संग में, रोहिणी जी से पूछी था मैया यशोदा जी ने, जी जी के लाला कहा कह रहे हो, उन्हें 100 लाला कह रहे हो, मैं त्रेता को रामचंद्र हूँ, दाऊ लक्ष्मण है। रोहिणी जी समझ तो सब बात गई, पर रोहिणी जी बोली अरे बहन काय को इतनी चिंता करो, अरे ये खेल में जावे, खेल खेल में रामलीला को खेल खेल तो होगो, ये तो कालो कलू तो है, राम जी बन जा तो होगो और दाऊ ये लक्ष्मण बनाम दे तो होगो, वही लीला की याद आए, नाटक की याद आएगी, यही कह रहा। अच्छो बहन नाटक की याद आएगी। राम जी ठाकुर जी बोले नाटक वाटक ना है भैया, झूठ बहकावे मत, त्रेता को रामचंद्र मैं ही हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। हमारे बालकृष्ण में रघुनाथ जी का भी दर्शन होता है। क र कृष्ण शकार क्या है, षड गुणैश्वर्य संपन्न भगवान, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य सस्त्रिया ज्ञान वैराग्योस्य शरणाम भगे तिंगना, षट ऐश्वर्य संपन्न श्वेत दीप निवासी भगवान, षडैश्वर्य संपन्न भगवान। तो श्वेत दीप निवासी भगवान का ग्रहण शकार से होता है, कितने हो गए, क र री मने री और शा। अब नकार, नकार को अटकपन वीआईपी विशेषणत्व हो जाता है, तो ना कोणा हो जाता है कृष्ण। तो नकार क्या है, बोले नकार नारसिंहोयम, ये नृसिंह स्वरूप भगवान नृसिंह भी बन जाते हैं। हम लोग लीला देखते हैं ना रासलीला में, एक लीला होती है उस लीला का नाम है हाऊ बिलाऊ लीला। कौन सी लीला, हाऊ बिलाऊ। मैया कहती है दूर खिलन मत जाओ ललन, बन आए हैं हाऊ, दूर खिलन मत जाओ ललन, क्यों बने आए हैं हाऊ। मैया हाऊ कैसे हो रे लाला, बड़े भयानक हो हाऊ, ऐसी बड़ी बड़ी आंखों हैं, गटा निकारे, खूंटी जैसे कान हो, बड़ी बड़ी खीस निकारे, बड़े बड़े दांत हो इनके, ऐसे पंजा हो हाऊन के। हाऊ हाऊ कुछ होता नहीं, मैया डराती है लाला खेल में नहीं जाए। तो ठाकुर जी ने सोचा मैया हमें हाऊ बिलाऊ से डराए रही है। ठाकुर जी बोले मैया एक मच्छासुर, एक शंखासुर नाम को दैत्य हो, ब्रह्मा जी के बेदन ने चुराए ले गयो, मैंने वह शंखासुर को बद मत्स्य रूप धारण करेंगे कियो, वहां तुम्हें हाऊ बिलाऊ दिखे ना है, तो यहाँ कहाँ से ब्रज में हाऊ बिलाऊ आएगा। अच्छा तू मछली बनो, अरे लाला कायकू मछली बनो। तो ठाकुर जी मत्स्यावतार की लीला दिखाते हैं, वारा अवतार की लीला दिखाते, कच्छप अवतार की लीला, बामन अवतार की लीला, और इसी में ठाकुर जी नृसिंह अवतार की लीला दिखाते हैं, दसों अवतारों का दर्शन कराते हैं ठाकुर जी बाल लीला में। मैया तो डर गए, बोले लाला अब नरसिंह द्वारा मत दिखाई दीजो, मेरे प्राण निकल गए होते। अरे राम राम, बड़ी जोर की दहाड़ मारे, अरे तू नरसिंह का ही कू बनो, बोले भगत प्रहलाद की रक्षा कर वे की नरसिंह बने हो। तो नकारहा नारसिंह होयम, हमारे ठाकुर जी मैया को सब लीलाओं का दर्शन कराते हैं, और णकार में अकार है, अकारो यकारो क्षर अग्नि भूख को, अग्नि नारायण का स्वरूप है, सबके भोक्ता, सब कुछ जिनका भोग्य है और जो एकमात्र भोक्ता है। और विसर्ग क्या है, अग्निभुक, अग्निभुक शब्द है अकार में, अकार वासुदेव तुरीय ब्रह्म का वाचक है। और विसर्ग क्या है? बोले विसर्ग नर नारायण ऋषि, नर और नारायण दोनों ऋषि वो विसर्ग हैं। तो एक कृष्ण नाम में छह छह स्वरूपों का दर्शन है। ऐसे हमारे ब्रज के ठाकुर कोई छोटे मोटे हल्के पतरे मत समझो। हाँ, एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान है कृष्ण करुणा भवन। ये करुणा के भवन है, करुणा कृष्ण में ही रहती है। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायय दप्य साध्वी लेभे गतिम भातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। मारने का संकल्प लेकर बक दैत्य की बहन बकी पूतना भयंकर कालकूट विस्तनों पर लगाकर आई और उस दुष्टा ने बालकृष्ण प्रभु के मुख में विष से संलिप्त पयोधर दे दिया। और मिला उसे क्या? माता किसी गति श्री कृष्ण ने प्रदान की। इनसे अधिक करुणामय दयालु और दोनों की नाम मंत्रावली। ये नाम मंत्रावली दुख द्वंद दुख हरण, कान खोलकर सुन लो, इस पद का कोई प्रेम से पाठ करे उसके दुख द्वंद सब समाप्त हो जाएंगे। आनंद खानी, आनंद की खान बन जाएगा। और ये पद कैसा है? विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा। विष्णु का लोक और शिव लोक दोनों लोकों में जाने के लिए सीढ़ी के जैसा ये पद है। अब कहाँ जाओगे, विष्णु लोक जाओगे कि शिव लोक जाओगे? दोनों जगह घूमने की इच्छा हो तो दोनों जगह जाने का ये पद है। शिवलोक भी आओ विष्णु लोक भी आओ। एक महात्मा हमसे बोले, बड़े भोले भाले संत, वृंदावन की बात है, बोले महाराज आप रामानंदी साधु? हमने कहा हाँ। तो आपकी कथा हम बहुत दिन से सुनते हैं, लेकिन हम यही समझ में नहीं आए कि आपके इष्ट देवता कौन है। आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, शंकर जी का भी बोलते हो, राम जी का भी बोलते हो, तो कोई ये पता नहीं चलता कि आपकी अनन्य निष्ठा किस में है, उनकी समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि हम तो देखो कृष्ण भक्त हैं, तो हम तो गोलोक जाएंगे और नारायण भगवान के भगत वैकुंठ जाएंगे और राम जी के भगत साकेत जाएंगे, तो आपका तो पता ही नहीं चलता कि आप राम जी के भगत हो कि नारायण के भगत हो कि कृष्ण भगवान के भगत हो, तो आप कहाँ जाओगे? हमने कहा भाई बात देखो, नारद जी सब जगह जाते कि नहीं जाते? जब इच्छा होती तो वैकुंठ घूम आते हैं, जब होती तो गोलोक घूम आते हैं, जब इच्छा होती तो साकेत घूम आते हैं। बोले हम तीनों को एक रूप से एक भाव से इष्ट रूप में अनुभव करते हैं, इसलिए ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम तो तीनों जगह जाएंगे, जो एक एक में वो एक ही जगह जाएंगे। अरे बोले तब आप ज्यादा चतुर हो, ये हमको कैसी थोड़ी बात है, तो ये बात है। तो विष्णु लोक शिव लोक जहाँ जाना चाहो ये पद सीढ़ी के समान है, आप जा सकते हो। द्वंद दुख हरण आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा बदति तुलसी दास विशद वाणी। आज हमने कुछ पुस्तकें मंगा के रखी थी जिसमें पुराणों में हरिहर के एकत्व की बात कहे थे, लेकिन संक्षिप्त अर्थ में ही पूरा समय सार्थक हुआ। अब विशेषार्थ इसका हम नहीं करेंगे, पुस्तकें तो हमने मंगा के रखी थी, वो फिर कभी किसी प्रसंग में हम कहेंगे। और बस यही आज कथा का विराम, एक बजने वाला है। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। यही आज कथा का विराम होता है। कल 50वां पद होगा। और एक सूचना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना, एक सूचना तो ये है कि हमारे एक ठाकुर जी के शरणागत भक्त हैं, बड़े गोभक्त हैं, ब्राह्मण देवता है, ब्रजवासी हैं, भरतपुर में रहते, मैं नाम विस्मृत हो रहा हूँ। उन्होंने क्या नाम है गोविंद, गाय के गोबर से जिन्होंने बहुत सुंदर दीपावली के समय लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई थी, बहुत से प्रेमियों ने ली। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर बहुत सुंदर राखियां गाय के पंचगव्य से, उसमें गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी सब चीज है और ब्रजरज है, ऐसा पवित्र सुंदर राखी बनाई है। सुंदर सुंदर कुछ हम राखी हमने रखी अपने पास, तो काली नाग वो खल ब्रजवासियों को, गोवंश को पीड़ा पहुंचा रहा था, काली नाग को नाथने वाले हैं। और विपुल कंसादि निर्वंशकारी, विपुल शब्द से जितने असुरों को भगवान ने ब्रजलीला में मारा सबका नाम आ गया, अघासुर, बकासुर, पूतना आदि सबको समाप्त करने वाले, निर्वंशकारी, कंस को निर्वंश बनाने वाले। और इधर भगवान शिव त्रिपुर मद भंग कर मत गज चरम धर अंध को रग ग्रसन पन्नगारी। भगवान शिव त्रिपुर का अहंकार नष्ट करने वाले हैं, त्रिपुरारी हैं, त्रिपुरासुर का मध चूर्ण करने वाले। ये त्रिपुर नाम का दैत्य जो है, ये तीन दैत्य थे और इन्होंने वरदान मांग लिया था, अलग अलग लोहे का, सोने का, चांदी का, तीन नगर थे। वो नगर 100 वर्ष में एक बार आकाश में मिलते थे, बड़े बड़े विशाल नगर थे। और ये हाहाकार मचा दिया इन्होंने पूरी धरती पर, ऊपर से ही तोप गोला बरसाते, बाण बरसा करते, गौ ब्राह्मण सबको उजाड़ देते, देवता शरण में गए। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर का नाश किया, भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी हो गया। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। महाराज शंकर जी युद्ध तो कर रहे थे त्रिपुर से, वो मर ही नहीं रहे थे। क्यों? उन्होंने बीच में एक अमृत का कुंड बनाया था, वो कोई मर जाते थे दैत्य, उनको अमृत कुंड में पटक देते, वो फिर जिंदे हो जाते। तो भगवान विष्णु तो बन गए गाय, ब्रह्मा जी को बना लिया बछड़ा, एकदम दुबली पतली गाय, दुबले पतले बछड़ा बन के भीतर चले गए। दैत्यों के मन में दया आई, बोले बूढ़ी गाय है बिचारी, अमृत कुंड पर जा रही, पी लेन दो थोड़ा, कितना पिएगी, दो चार घूट पिएगी और क्या पिएगी, दुबली पतली, छोटी दुबली पतली तो गाय वैसे ही है। और भगवान मुंह लगाते पूरा कुंड खाली कर गए, पी गए, अंतर्धान हो गए। और शंकर जी के बाण से त्रिपुर जलकर भस्म हो गया। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। और मतवाले हाथी का चर्म धारण करने वाले महाराज जी गजासुर को भगवान शिव ने मार दिया और उसकी चमड़ी को भगवान, वो गजासुर को अमरत्व का वरदान था, उसको त्रिशूल में पिरो लिया। 100 वर्ष तक वो स्तुति करता रहा, अंत में भगवान शिव ने उसको कृपा करके पार्षदत्व प्रदान किया। उसकी चमड़ी को भगवान शंकर ऊपर ओढ़ते हैं, गज चर्म ओढ़ते हैं, नीचे व्याघ्र चर्म पहनते हैं, ऊपर गज चर्म ओढ़ते हैं। ऐसे गज चर्म धारण करने वाले और अंधकासुर नाम के दैत्य को समाप्त करने के लिए, वो अंधकासुर सर्प के समान उसको ग्रसने के लिए, जो गरुड़ जी के समान है, अंधकासुर को कैसे समाप्त किया, शिव पुराण में विस्तृत चरित्र है हमारे जी अंधकासुर। अंधकासुर से भी युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था, वहां भी विजय नहीं हो रही थी शंकर जी की, हाँ, क्योंकि भगवान शंकर के चेला, उनके बड़े भगत शुक्राचार्य जी गुरु की विद्या गुरु पे चला रहे थे। शंकर जी ने मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को दी, शुक्राचार्य जी सब मरे हुए असुरों को जिला रहे थे मृत संजीवनी से। शंकर जी बोले मरते हैं फिर आ जाते लड़ने के लिए, कैसे आ जाते? नंदीश्वर बोले महाराज ये तुम्हारा चेला है यही गड़बड़ कर रहा है, ये जिंदों को मुर्दों को जिंदा कर देता है मृत संजीवनी विद्या से। शंकर पकड़ लाओ, नंदीश्वर जाओ पकड़ लाओ शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी यहाँ मंत्र प्रयोग कर रहे थे, पकड़ लाए शुक्राचार्य जी को। पकड़ के लाए शुक्राचार्य जी को, भगवान शिव विकट रूप में है। शुक्राचार्य जी ऋषि है महाराज जी, इतने बड़े ऋषि पर भगवान शिव का स्वरूप इतना विराट था कि जैसे सुपारी हथेली पे हो, इलायची हथेली पे हो, ऐसे शुक्राचार्य जी हथेली पे दिखाई, हथेली पे रख दिया शुक्राचार्य को। भगवान देखकर हंसे, अच्छा हमारी विद्या हम पे चला दे, खा लिया। शुक्राचार्य को मुंह में गोविंदाय नमो नमः, गुटक गए शंकर जी। अब भीतर चले गए शिव जी के शुक्राचार्य जी, भीतर गए तो मृत संजीवनी मंत्रों का जप करते रहे, तो महाराज वहीं जैसी आराम हो जाते। भीतर चले गए, 100 वर्ष तक रहे भीतर। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। इधर भगवान ने अंधकासुर को समाप्त, उसको भी पार्षद बनाया, समाप्त कर दिया। अब शुक्राचार्य जी स्तुति करते करते बोले अब तो हमें बाहर निकलने का अवसर दो। बोले तुम हमारे शुक्र मार्ग से बाहर आओ। तो भगवान शंकर के उपस्थित शुक्र मार्ग से वे बाहर आए, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हुआ। शुक्र मार्ग से बाहर आए इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हुआ। भगवान शंकर बोले अब तो तुम हमारे बेटा हो गए, यहीं से बेटा पैदा होता, यहीं से तुम पैदा हुए, अब हमारे बेटा हो गए, कोई चिंता मत करो। लेकिन हाँ अब सुन लो, विद्या हमने जरूर दी, इसलिए नहीं दी कि हम सामने आ जाए तो हमारी विद्या हम पे ही चलाओ, ऐसा मत करना। ऐसे भगवान शिव हैं, तो महाराज जी अंधकासुर को विनाश करने वाले, ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। अब आगे का ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भ गिरी वज्र गौरीस भव दक्ष मख अकेल विध्वंस करता। आधे में भगवान श्री हरि, आधे में शिव जी। जो चराचर में व्याप्त हैं, परिपूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म हैं, कला से रहित हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके परम हितैषी हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, अंतकरण रूपी भीतरी और बाहरी श्रवणादि बाहरी इंद्रियों से अतीत हैं, तीनों गुणों की वृत्तियों को हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान रामकृष्ण नारायण को हम प्रणाम करते हैं। और शिवजी कैसे हैं? बोले जलंधर के गर्भ रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए जो वज्र के समान हैं, जलंधर भगवान शिव के ही पसीने से नेत्रों से उत्पन्न हुआ था, और वो जलंधर महाराज उसको पटक दिया शिवजी ने समुद्र में, और समुद्र अपने श्वेद को, और समुद्र से ही वो बालक का निर्माण हो गया। जलंधर बहुत जोर से रोया बालक जलंधर, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये शिव जी के अंश से उत्पन्न दिव्य बालक है, नामकरण करना चाहिए। समुद्र बोले हमारा बालक है, हमारे गोद में पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी ने उसको गोद में लिया, बड़ा तेजस्वी बालक है। बालक ने अभी जन्मजात ही था, नाल उच्छेदन भी, नाल तो कहां से, तो आयोनिष था। तो बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींचना शुरू किया, ब्रह्मा जी को छुड़ाना मुश्किल हो गया, इतना जोर से दाढ़ी मूछ खींची ब्रह्मा जी की बालक ने कि ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आ गए, इतने जोर की खींची, कष्ट हुआ, आंख से आंसू चलने लगे। ब्रह्मा जी बोले इसका नाम जलंधर होगा, हमारी आंखों में जल आ गया, इतना इसने उद्दंडता की, जलंधर बड़ा दुष्ट होगा, ये बड़ा प्रतापी होगा। समुद्र का पुत्र जलंधर, और जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ, और भगवान ने वृंदा के सतीत्व को भंग करके जलंधर का वध किया। तो जलंधर रूपी ये पहाड़ को तोड़ने के लिए जो भगवान शिव वज्र रूप हैं, पार्वती नाथ हैं, संसार के उत्पत्ति स्थान हैं, और दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता है। कथा सब दक्ष यज्ञ विध्वंस की जानते ही हो, ऐसी बढ़िया दक्षिणा मिली ब्राह्मणों को दक्ष यज्ञ में। कि उन ब्राह्मणों में जो भी अभी विराजमान होंगे वो सब बात भूल गए हों तो भले ही भूल गए हों, पर दक्ष यज्ञ की दक्षिणा न भूले होंगे। इतनी मार मारी रुद्रगणों ने कि उनको दक्षिणा याद रह गई। इसलिए लिखा है दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले हैं। ये सात पद्य हो गए, आठवां पद्य है भक्ति प्रिय भक्त जन काम धुक धेनु हरि हरण दुर्घट विकट विपति भारी। जो भगवान राम कृष्ण नारायण भक्ति प्रिय हैं, भक्ति प्रियो माधव भक्त जन काम धुक, भक्त जनों के लिए जो काम धेनु गाय हैं, सुन लो कान खुलकर, काम धेनु गाय के रूप में साक्षात भगवान है तुलसीदास जी कह रहे हैं। भक्तों के लिए जो परमात्मा गाय के रूप में सुलभ है, काम धेनु गाय के रूप में सुलभ है, ऐसे भगवान हरि काम धुक दीनबंधु दास काम धुक धेनु हरि, काम धुक धेनु हरि माने काम दुख धेनु हरि ही है। एक अर्थ ही हुआ, एक जैसे काम दुख काम काम धेनु संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है, ऐसी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और विपत्ति भारी विकट विपत्ति भारी दूर करने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं, नर्मद सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव, सबको बर देने वाले भगवान शिव, विरज जो गुणातीत हैं, अनवद्य निष्पाप हैं, और अखिल विपिन आनंद बीतिन बिहारी। जितने भी पहाड़ हैं, जितने जंगल हैं, सब में शंकर जी विहार करते हैं। कहीं जाओ यही केदारनाथ में जाओ, शंकर जी कितने टुनंग पे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। जंगलों में पहाड़ों में जहाँ कहीं जाओगे वहाँ भगवती और भगवान शिव दिखाई पड़ेंगे। ये क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि स्वामी भगवत सिद्धदेव जी ने कहा, नदी किनारो गिर शिखर बाघ इकोसो देख, भगवत जन बिल में तहां बाढ़ है भजन विशेष। ऐसी जगहों पे संतों का मन लगता है जहाँ बढ़िया से राम राम करें, इसलिए पहाड़ों पर जंगलों में भगवान शिव विहार करते हैं। और आनंद बीथिन बिहारी, आनंद वन काशी उसकी गलियों में राम राम उच्चारण करते हुए शंकर जी विहार करते हैं। बोलो आनंद बीथी बिहारी भगवान विश्वनाथ की जय। अंतिम बात, रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली। हरि शंकरी राग में हरि और शंकर है श्री पंडित विजय ओझा जी उन्होंने बनाया है। तो भैया ऐसी चीजें सबको खरीदना चाहिए, उससे गो सेवा है, एक गोभक्त की सेवा है, और जो प्रकृति पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं सिंथेटिक प्लास्टिक पन्नियों चमकी वगैरह डाल के, उससे भी बचावट। बढ़िया सुंदर अच्छी राखी हाथ में बांधो और फिर उसको जब गल जाए तो उसको गमला में डाल दो, तुलसी के गमला में, गल करके खाद भी बन गया, फूल के फूल पत्ती के पौधे में डाल दो तो कहीं कोई गंदगी भी नहीं और बहुत अच्छी चीज है। तो वो आप लोग अवश्य व्यवहार करें। दूसरी सूचना ये है कि कल की कथा किसी विशेष कारण से प्रातः काल 10 बजे से न हो करके शाम को 5 बजे से, और 5 बजे या 4:30 बजे से समझो, 4:30-5 बजे से लेके 7 बजे तक कल की कथा होगी। बस ये सूचना है। श्री राम जय।